والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام شہر خانے والا اج دا روحانی اجتماع جنہ دوستاں نے اس دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالی انہاں نوں ہدایت و مغفرت دی دولت عطا فرماوے اج جماعت المبارک سی اور ناچیر نے اتھوں دے دوستاں دے اسرار دے اتے دین متین دے بلاغ دے ارادے نال جمعہ شریف نو ترک کر کے اے تاریخ دتی شہر خانے وال دا پہلا جلسہ سی مناسب سمجھیا کہ حق دا پیغام پہنچاون دی خاطر دوستاں دے اسرار نو قبول کیتا جائے اچھا ہی ہوئی سی میں الحمدللہ وعدے دے مطابق حاضر خدمت ہویاں اور جناب نو ایتھے جڑے سنن والے حضرات بیٹھے ہو قدیم تو سنن والے اس چیز دی خبر ہے کہ میں خوش آمد لحاظ جانبداری تو بغیر بولنا نہ میرے کول مصنوعی دین ہے نہ میرے کول مصنوعی گلاں نے محض دین حق دا جو تقاضا ہوندا ہے اس دے مطابق میں بولنا اس دے اوتے کوئی ناراض ہوے کوئی راضی ہوے میری طبیعت دے کوئی اثر نہیں ہوندا پر جیڑا مومن بندہ ہے وہ ناراض ہوندا ہی نہیں جیڑا دین تے ناراض ہوے وہ مومن ہوندا ہی نہیں آج کیونکہ عرس شریف دی محفل ہے میرا اج دا موضوع ایک نیا تازہ موضوع ہے انگریزوں کی نگاہ میں کلمہ پڑھنے والوں کے چار طبقے میں موضوع نو ہاتھ لاون تو پہلو جناب نو اے عرض کراں کہ ایتھے بال کولے کولے بال بریش ناتاں پڑھ رہے سن یہ سخت حرام ہے اور بریش لڑکے دا حکم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر لڑکی دا ہے اس نو عربی دے اندر امرد آکھیا جاندا ہے امرد دے چہرے وال بلا ضرورت شرعیہ ویکھنا حرام ہے کجا پھر اس دا نغمہ اور سر لانا یہ تے بلدی دے اتے تیل پان والی گل ہے کیونکہ میں عرس دی محفل شریکا تے صوفیاء کرام جڑے نے وہ ہندے ہی شریعت مطہرہ دے پابند نے موضوع وچ جناب سن لو گے اس واسطے ایسے کم تو پرہیز فرض ہے جس کم دے نال شریعت مطہرہ دی مخالفت ہو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے ہے خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند مسلمان بلند فکر ہوندا ہے پست فکر منافق ہوندا ہے جس نو کافر لاٹو وانگو کھڈاوے نا وہ منافق ہوندا ہے مومن نہیں ہوندا مومن ہوندا ہے جڑا کافر نو لاٹو وانگو کھڈاوے جس طرح کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کبار صحابہ کرام صوفیاء ارام خاجگان چشت اہل بہشت خاجگان نقش بند خاجگان سہر ورد خاجگان قادریہ وغیرہم دامت برکاتہم القدسیہ یہ تمام حضرات اتنا بلند فکر رکھنے والے سن کہ یہود نصارہ کفار انہاں دے اوتے ماسا اثر انداز نہیں ہو سکے. تاں تے دنیا کفر دے اوتے انہاں نفوس قدسیہ نے انہاں مقدس لوگاں نے اسلام دا رنگ چڑھایا ہے, انہاں دے اوتے کسے دا رنگ نہیں چڑھیا. مومن انفیالی صفت والا نہیں ہوندا, انفیالی مادہ رنہ دا ہوندا ہے جڑیاں دوسرے دا رنگ چھیتی نال لے لیندیاں. یا عورت دی کمزوری دوسری عورت نو ویکھ کے تے فوراً اثر قبول کرے گی. مومن جڑا ہے وہ انفیالی مادہ نہیں رکھدا, مومن دوسرے تے اثر چڑھاندا ہے, اس دا قبول نہیں کردا. جڑا قبول کر لوے وہ تے منافق ہوندا ہے. مومن صرف اثر قبول کردا ہے تے اپنے اللہ دے پاک محبوب بندیاں دا قبول کردا ہے, بس ہوراں دا نہیں. ہن توجہ نال میری گل سمجھا نے, تساں جو موضوع سننے سننا صوفیاء کرام دی تعریف ہے, لیکن انج دی تساں تعریف نہیں سنی ہونی, انج دا ذکر نہیں سنیا ہونا, انج دا موضوع تساں کدی نہیں سنیا ہونا. یہ میں او گلا نہیں کرنی ہاں کہ او قبریں سن دے آئین یا نہیں سن دے. او سن دے نا, اساں نہیں سن دے. اساں جڑے ہاں نا, اساں جڑے جیندے لگے پھرنے اپنے آپ نو جیندے آنے ہاں, اساں نہیں سن دے. ساڈے کان حق دے سنن تو بہرن, وہ سارا کچھ سن دے. چار طبقے ویکھو کافراں دی فکر تے کافراں دی سوچ تے اپنا پھر اندازہ لگایا نے کہ انہاں نے کلمہ پڑھن والیاں نوں ایسے چار طبقیاں وچ ونڈیا ہویا ہے. ایک طبقہ انہاں بنایا ہویا ہے, انہاں نوں آکھدے نیں انتہا پسند. انتہا پسند, بنیاد پرست. ایک کنہاں نوں آکھدے نیں؟ صوفیاء کرام نوں, اولیاء کرام نوں. انتہا پسند اس واسطے آخدن کہ صوفیاء کرام فرض واجب سنت تے کجا رہی, وہ ایک مستحب بھی مصطفیٰ کریم دے دین دا چھڑنا اپنے واسطے موت سمجھ دینے. توجہ نال بولو ذرا, سبحان اللہ. جس نو قرآن مجید دی زبان دے اندر متقی آکھیا جاندا ہے, اولیاء اللہ آکھیا جاندا ہے, عباد اللہ آکھیا جاندا ہے, اللہ دے خاص بندے, جیڑے فرض تے فرض ریا مستحب نو چھڑنا اپنے واسطے موت تصور کرن, حرام تے حرام رہا ایک مکروہ کام کرنا اپنے واسطے موت سمجھن, کیونکہ او دین دے اندر چلن دے اندر دین دے اتے عمل پیرا ہون دے اندر انتہا نو پسند کر دے نے انتہائی قدم اٹھان دے نے اور بنیادی قدم اٹھان دے نے اس واسطے کافر لوگ بالخصوص یہود نصارہ فرنگی لانتی ایسے لوکانو انتہا پسند اور بنیاد پرست آکھ دین اور جنو کافر اے تانا مارے کہ انتہا پسند دے سمجھ لو او مسلمانہ دے وچ عاشق رسول ہوئے گا سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سند بیچارے نا الفاظ سن کے گھبرا جاندے ہو نا ہوئے پتہ نہیں ہو انتہا پسند سن پہ آندہ نا نا بھائی تسا نہیں انتہا پسند تو اینی تمیز نہیں رہی اینا شعور نہیں رہا کہ کافر جنو انتہا پسند بنیاد پرست بے وقوف آکھے پاگل آکھے وہ اللہ دا پیارا ہوئے الا انہم ہم السفہاء کافر نبی پاک دے صحابہ نو پاگل آکھ دے سن مصطفیٰ کریم سرکار دے یاراں نو منافق پاگل آکھ دے سن اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتا الا انہم ہم الصفہاء خبردار ایہی پاگل جے جڑے میرے سیانیاں نو پاگل آکھ دے پے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ توجہ نال تے دل دے حاضری نال بیٹھو پنجابیاں پنجابی ہون دا ثبوت نہ دیا جی علامہ اقبال نے پنجابی مسلمانہ دی شکایت کی تھی وہ اندھا ہے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد اگر پنجابی مسلمان اکھے جے تحقیق دی گل ہوے نا حضور پاک سرکار دے دین دی تے پھر پنجابی شریک نہیں ہوندا او کھیل مریدی کا پیری مریدی نو اج کل کھیل پیا کھدر کیوں جویں کھیل بے مقصد ہوندا اے میں پیری مریدی بے مقصد ہوئی کھڑی مرید نو پتہ نہیں میں پیر کا میں کا دے واسطے پھڑیا تے پیر نو پتہ نہیں میں مرید کا دے واسطے بنایا او کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تاویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد تحقیق دی گل سن لو گے ہے ذرا سوچ کے بیٹھے آجے میری گل میری تقریر سننے واسطے ایک تے شیر دل بندہ چاہیدا دوسرا غیرت مند چاہیدا نہ چوہے دل دا کم ہے میری تقریر سننا نہ کسی بغیرت دا کم ہے پچا سکتے ہو تو میں سنا چھڑنا جی نہ پچا سکو تو میں آخر دعویٰ نہ کہہ کے ٹر جانا پچا لو گے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سجنو پہلا نمبر انتہا پسند رکھ دیں انتہا پسند جنہاں نو مالک تعالی فرماؤں دے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون جڑے ایمان آلے تقوی والے تقوی آئی ہوئی مکروہ دے نیڑے بھی نہ جاوے حرام تے جتھے رہا فرض جتھے رہا مستحب نہ چھڑے میں کمینہ اپنے خاجگان چشتی چوں ایک خاجہ سردار دی گل سنانا اس حوالے نال سنا چھڑا خاجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے مرشد خاجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ دے ملفوظات شریف دے اندر لکھ دین کہ میرے مرشد کولوں ایک مستحب وضو دا رہ گیا، ایک مستحب وضو دا رہ گیا، آپ نو پتہ لگا کہ مستحب میرے تو رہ گیا ہے، اندازہ لگایا بھئی کنے سالاں تو رہ رہا تھی میرے کول، خبر ہوئی کہ چالیاں سالاں تو، آپ نے چالیاں سالاں دی نماز دوبارہ پڑھی ایک مستحب دے پیچھے، سمجھ آ رہی نے کہ نہیں؟ کلندر اقبال نے گل لکھی سناوا، فرماندا ہے اس کو کسے پوچھا یار یار دی دید کس چیز دا نام ہے، دیدار یار جنو آندے نو او کس شے دا نام ہے، فرمایا اپنے ظاہر تے اپنے باطن نو اپنے یار دے رنگ وچ رنگ کے پھر آپ نو ویکھنا اے دیدار یار، خالی ظاہر نہیں باطن وی، یعنی ایک ہین اقوال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہین افعال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہیں احوال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال ہو گئے جو سرکار منہ مبارک نال فرمایا، افعال ہو گئے جو کر کے وکھایا، اور احوال ہو گئے جو سرکار دے دل مبارک دے کیفیات سن، مکمل احوال تے نبی پاک سرکار دے قلب انور دے کسے منتقل نہیں ہو سکدے، لیکن او دا عکس انج آ جاوے کہ جیویں محبوب خدا نو دنیا تو نفرت سی بلکہ لا تعلق ہی سی، نفرت نہیں کیونکہ نفرت چھوٹا مقام، ہاں جی نفرت جڑی ہے نا یہ بھی حقیقت ہے ایک مصروفیت دی دلیل ہے، یہ دا مطلب ہے کہ اون دی نگاہ چ دنیا کوئی ہے تو پھر اس تو نفرت کا کردا ہے، حبیب خدا دی نگاہ پا کے دنیا کوئی شے ہی نہیں سی، تا آپ فرما دینے ما لیا والی دنیا، فرمایا میرا دنیا نال کی تعلق ہے، دنیا دا میرے نال کی تعلق ہے، سجنا جدا دل دنیا وچ مصروف ہوئے گا تو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے باطن تو محروم ہے، جدی نگاہ وچ بندے کو جوان بادشاہ کو جوان حکومتاں دی عزت ہوے محض دنیا دی خاطر، سمجھ لے اس نے باطن اپنے دے اندر بت وسائے ہوئے جنہاں دی پوجا پیا کردا ہے، تے مولا تعالی دی بارگاہ وچ اوہی دل مقبول ہوندا ہے جڑا صاف ہوے ہر غیر تو، کیونکہ رب وحدہ اولا شریک مولا فرمان رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا کن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، سونے نبی سرور نے فرمایا ہے اللہ تعالی تواڈیاں شکلاں نہیں ویکھدا، نہ تواڈے مال وال ویکھ رہے، اللہ ویکھ رہے تواڈیاں تواڈے پلاں والے اور تواڈے اعمال والے، دل والے ویکھ رہے خلوص کنے، اعمال والے ویکھ رہے شریعت دے مطابق ہیں کہ نہیں، نہ انہیں چھوٹے قد والا نہ وڈے قد والا نہ شکلاں والے، اور میں آنا سنو اے میری گل سن کے ذرا تچکا تے لگے گا لیکن سن لو، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے خالی داڑھی تے نہ بھلی اے بکرے دی وی ائی خالی داڑھی تے نہ بھلی احیاء علوم الدین شریف دے اندر حجت الاسلام امام غزالی فرماندے اوے بکرے دی وی ہے داڑھی دے نال ایمان ویکھنا ہے ایمان دے نال عمل ویکھنا ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا ڈٹ کے ہاں ظاہری شکل تے روپ بناونا سکھ ہے اس دل نو وٹاونا اوکھا رب سونا دل نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ دے ساڈا پیر باہو بولے رحمت نال بول سبحان اللہ ساڈا پیر باہو بولے صدقے جاواں فقیر اللہ دا ہوے دل دنیا ہوے کیویں ہو سکدا ہے مولا تعالی ایک دل بنایا ہے سجنا دو دل نہیں رکھے پیر باہو سرکار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دے مرشد سن کتاباں لکھیا ہے علامہ اقبال قلندر لاہوری ہندوستان دے تین بندیاں تو خاص متاثر ہویا ہے فقیراں وچوں مجدد الف ثانی بادشاہاں دے وچوں اورنگزیب عالمگیر عالماں دے وچوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اے ہوئی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جدو پیر باہو ہندوستان تشریف لے گئے مرشد دی تلاش واسطے نگاہ جو پیر باہو دی ہوے پھر مرشد بھی اسے نگاہ دا لبنا پینا ہے تو میں ظاہری جبے کبے وینے آئے ہوں دل ویکھدے سن پاک نبی دی شریعت دے کنڈے دے اتے او دا ظاہر باطن تول دے سن تاں جا کے مرشد نپدے سن پیر باہو سرکار جدو اتے دلی دے اندر مرشد دی تلاش واسطے سرگردان سن مرشد مل گئے نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دلی دی مسجد دے اندر نماز جمعہ دی ادا فرما رہے سن پیر باہو سرکار اتھے پہنچے تفصیلی واقعہ سنانا مقصد نہیں صرف مطلب دی گل سمجھانا نماز تو بعد اورنگزیب عالمگیر عرض کر دینے لجپالا مینوں اپنا مرید کر لو ہن دے حاکم انگریزاں دے مرید ہوندے نے اسلے فقیراں دے مرید ہوندے سن عرض کر دینے لجپالا مینوں اپنا مرید فرما لو آپ فرماندے نے میری ایک شرط ہے تاں مرید کرانگا عرض کردا سونیا جی آپ فرماندا اورنگزیب عرض کر دینے پیر باہو فرماندے نے میری ایک شرط ہے تاں مرید کرانگا عرض کر دینے حضور کی شرط ہے آپ فرماندے نے تو تے تیری اولاد کدی میرے اولاد دے سامنے نہ آیا جے تاکہ بادشاہاں نو ویکھ کے تیری دنیا نو ویکھ کے میری اولاد خراب نہ ہو جاوے اینا لا تعلق باطن ہوئے دنیا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید چ گل کیتی ہے سناوا ترا بولو سبحان اللہ سورت زخرف یہ سنا کے گل تے پھر پیر باو دی شیر دی گل سناواں گا یا قرآن مجید دی گل سنا لواں. سورۃ زخرف آیت نمبر 33, 34, 35, 36 ایک مبارک سلسلہ پہ چل رہا ہے. ارشاد ربانی ولولا ان یکون الناس امتا واحدا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه ومعارج علیها یظهرون ولبیوتهم ابوابا وسررا علیها یتکئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سونا رب جل شانو فرماندا ہے اگر اے گل نہ ہندی سارے لوکاں نے ایک امت بن جانا سی ایک دین تے ہو جانا سی. کیا مطلب سارے بےمان ہو جانے سن اگر اے گل نہ ہوندی تے اساں کافراں واسطے جڑے گھر بناندے انہاں گھراں دیاں چھتاں چاندی دیاں ہوندیاں سیڑھیاں چاندی دیاں ہوندیاں جنہاں سیڑھیاں دے اتے چڑھ کے جاندے انہاں دے گھراں دے دروازے چاندی دے ہوندے وسرورا انہاں دے بہن دے تخت چاندی دے ہوندے علیہا یتکئون جنہاں دے اتے بہ کے آسرا لیندے وزخرفا اور سونے دے سونے دیاں طرح طرح دیاں سچ چیزاں انہاں دیاں بناندے. پر اللہ تعالی ساڈی کمزوری دسی میں کیوں کافراں نوں نہیں دتا ساریاں اکے منے لگ جانا سی. کیا مطلب جدو کافران دے سونے چاندی دے محل ویکھنے سن آ جڑے کلمہ پڑھن والے بنے پھردے نے انہاں وی چھڈ کے آکھنا دی چھڈو مولی جی لا رب راضی تے انہاں تے تساں دے سانو نہیں غضب تے قہر وچ رکھیا ہویا اسی چھڈیا دین تے اسی گئے ادھر جنہاں نوں رب انہاں کچھ دے چھڈیا. مولا تعالی قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے جے اے گل نہ ہوندی کہ سارے حکمنے لگ جانا سی اساں کافراں دے ان مکان بنا چھڈ دے. اور سجنا کیوں جو کافر واسطے اگے دوزخ جڑا عذاب رب سنے اگے رکھیا ہویا ہے جدوں کافر ویکھے گا ویندے ہی سارا سکھ بھل جانا ہے. مومن حضرت بلال انگو دنیا چ لکھ دکھ ویکھے لکھ مصیبت ویکھے جدوں وصال فرماندا ہے اپنا جنت دا محل ویکھدے ہی سارا دکھ بھل جاندا ہے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ یہ دا مطلب یہ نکلیا چنگے محل واہ واہ کوٹھیاں بنگلے وڈیاں سواریاں یہ کوئی رب دے راضی ہون دی دلیل نہیں. یہ نہ سمجھے جی آج قوم سمجھی کرے اوے سہی رب دا فضل ایندے تے بلے بلے قہر تے خدا دا ساڈے تے پیا ساڈے کول شے کو نہیں ہندے کول ہر شے وے او خدا دے بندیا دنیا مال دولت سرمایا بہتا کافر کول کافراں تو بعد کنجر کول بے دین کول جیڑا وڈا دلا ہوے دنیا اون دے کول چوکھی اوندی اے کوئی رب دی رحمت دی دلیل نہیں. مولا دی رحمت دی دلیل اے وے کہ مصطفیٰ دا دین مل جاوے. ساڈا ہن پیر باو بولیا بزرگ فرما دے نو جنہ بےمان ہوئی ہوندی ہے نا دنیا کہ صرف دنیا دے پیچھے ہوگی. جنہ چیر اللہ تعالی دنیا تے سانو نہیں سی اتاریا, ابو جہل بھی آکھدا سی قالو بلا, رب سونے فرمایا لستو بربکم, کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ وہ دنیا جو سامنے نہیں سی ابو جہل دے, اوتھے آندا بلا کیوں نہیں, تو ہی ساڈا رب نے. تھلے اتر دے گئے, ویخ دے گئے, کوئی کافر بن کھڑا ہے, کوئی منافق بن کھڑا ہے, کوئی کچھ بن کھڑا ہے. اللہ دا ولی کیویں اللہ دا ولی بندا ہے, او انتہا پسند کیویں ہوندا ہے؟ او پہلا طبقہ جڑا کافراں دی نگاہ وچ ہے او کیویں بندا ہے کہ او دنیا تے آ کے بھی اپنے آپ نو عالم ارواح وچ رکھدا ہے. جس طرح اوتھے دنیا نہیں سی او اپنی نگاہ وچ انج دنیا نو نہیں رکھدا, او آندا ہن وی نہیں, اے میرا پردہ ہی ہے, حجاب ہی ہے, اور کچھ نہیں. جدوں اپنے آپ نو اس حالت رکھدا ہے اپنے دل نو, پھر وہی آواز اودے دل وچ ہر وقت آ رہی ہوندی, بلا او الست وی سنیندا ہے. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو جدوں حرم بن حیان ملے نے, حرم بن حیان آکھدے نے السلام علیکم, خواجہ اویس فرماندے نے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. حرم بن حیان حیران ہوندے نے, اج پہلی ملاقات ہے, میں انہاں دا نام نہیں جاندا, انہاں نو میرے نام دا کیویں پتہ ہے؟ سوال کردن لجپالا تینو میرا نام کہیں دسیا وے؟ آپ فرماندے نے ایڈی چھیتی بھول گیا میں, آلہ میرا واہوے تیری میری ملاقات ہوئی سی, میں تیرا نام ادھوں دا یاد رکھیا ہویا. معلوم ہویا واقعی اللہ دا ولی دنیا تے آ کے بھی قلبی لحاظ نال عالم ارواح وچ ہوندا ہے, او دا دل دنیا نال نہیں لگدا. تے جے دا دنیا نال لگا ہوئے او باندر تے ہے ولی کونا. ہاں جی اے پکی گل جے, او بھاویں لاکھ تو کپڑے شپڑے وٹاوے نا میرے آنگو, او کپڑیاں دا کوئی اثر نہیں ہوندا. ہاں اصل مولا تے کپڑے نہ ویکھنے, اس تے دل ویکھنا نا. تا ہن ساڈا پیر باہو بولیا ہے, سنا چھڈا شیر, جڑے جیندے بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ. ہاں جڑے جیندے بیٹھے ہو, حالے میری تقریر دا آغاز ہے. ہاں حالے جڑیاں اتو سٹاں وجنیاں نو تے آخر وچ پیاں, انہاں نال کی بنسی او تے ہن بعد وچ خدا جانے. توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. ساڈا پیر باہو فرماندا ہے الف الست سنا دل میرے تے ساڈی جند بلا کو کہندی حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دندی قہر پوے اس رہزن دنیا جڑی حق دارا مرندی پر عاشق مول قبول نہ باہو ایتا زارو زارے روبیندی سنگیا اے سپنی ویکھنے مٹھی بڑی سونی لگدی ہے پر بزرگ فرماندے نے دا زہر بڑا سخت ہے مردا جائے گا سوائے رون تو انہیں کوئی شے نہیں چھڈنی اس واسطے اللہ دا فقیر فقیر بندا ہی تاں ہے ایتھے دلے دے تو فارق کر بیٹھ لے بزرگ فرماندے نے دنیا آوے توجہ دنیا آوے تے دل خوش ہووے جاوے تے غم کرے سمجھ لے دل لانتی ہے اللہ دی معرفت والا نہیں اٹھارہ ٹاکیاں کپڑے نو لگیاں ہوا ٹوٹی چٹائی تے بیٹھا ہوئے سواری سوار ہونا استے نہ ہوئے تے ماسا غم نہ ہوئے جے ساری روح زمین دی شاہی پیرا میں چاہ جاوے ماسا خوشی نہ آوے پھر عارف باللہ ہے نہیں تے بلی تے ہے باگر باللہ تے ہے عارف باللہ بزرگ فرمان دے نے ایک مثال سنا نا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ بزرگ فرمان دے نے کہ گدڑ ڈگ پیا نیل دے مٹکے چ ہو گیا ڈب کھڑبا پرنگ جو چڑیا تے ڈب کھڑبا ہویا تے جنگل چ نکلیا پوچھڑ اتاں چ کیتی کدی آکڑ کے ایں لگا جاوے کدی ایں لگا جاوے کدی ایں لگا جاوے کسی پوچھیا خیر ہی ہونے چپ چیتیاں نہیں چھیڑی دا ساڈی شکل نہیں وینا اگو ربوں سچا چیتا آ گیا گدڑ ہوراں دے سامنے اس ماری نہ بڑک گدڑ ہوراں دا گند نکل پیا وضو گیا ٹوٹ ایک کنایا پیا بولنا بولنا تے نہیں چاہیے گند ہوندا نکلیا کسی پوچھیا وہ خیر آ کی نکلے آندا چپ کرو اے جھوٹھی چدراہٹ نکلی پئی وہ ڈب کربا جو ہے وہ اینے جیا وہ خدا دے بندے اندل امتحان یکرم الرجل و یوہان مالا تالا دی بارگاہ امتحان دی بارگاہ ہر وقت وہ آزمان دے ہر وقت ازمائش واسطے مومن تیار روے جے اس دنیا لے لئیے غم آ گیا ہے دل دے اندر ادھروں یاد فرق آیا ہے وہ آندا چل چل چل گلی ڈنڈا کھیڈن تو کھیڈن جو گیا تینو کی لگے ساڈے نال جے خوشی آوے دنیا دے اس تو طرف ہوئے ہوئی جواب ہوندا ہے کہ جا تو بالے تو ساڈے نال لاون جوگا نہیں اساں اونوں اپنا بنانا ہے جیدا دل لکیلا تاسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم مولا علی فرماتے ہیں زہد صرف دو لفظوں میں پڑا ہے جو نکل جائے ہاتھ سے غم نہ کرو جو آ جائے خوشی نہ کرو اے قرآن پاک او کو سمجھ آئی نے کوئی نہ اپنے پیر غوث پاک دی گل سنانا غوث پاک میران رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمانے کسے خادم نے آن کے خبر سنائی حضور جناب دا سامان دا ساز و سامان لنگر دا بیڑا آیا تھی وہ ڈب کے غرق ہو گئے آپ اپنی گردن مبارک جھکائی جھکا کے فرماندے نے الحمدللہ چھٹ تو بعد پھر خبر آئی حضور جڑا بیڑا ڈب گیا تھی وہ اللہ تعالی نے پھر خیر نال کنے بننے لا چھڈے آپ پھر گردن مبارک جھکا کے فرماندے نے الحمدللہ غلام عرض کی تلج پالا جی غمی دی خبر تھی تاوی الحمدللہ خوشی دی خبر سی تاوی الحمدللہ ماجرا کی سی آپ فرما دے نے جدو غمی دی خبر آئیے میں اپنے دل وال ویکھیا غمی دی خبر نال اپنے رب سونے دی یاد تو غافل تے نہیں ہو جاندا میں ویکھیا بحال سی پھر خوشی دی خبر آئی مڑ میں دل وال نگاہ کیتی ہے ویکھاں دے صحیح کدھر غفلت تے نہیں آ جاندا او پھر اسی طرح اپنی حالت تے بحال سی میں تاں دونوں حالتاں چ الحمدللہ آکھیا وے معلوم ہویا عارف دا دل دنیا دی خوشی تے غمی تو ورا ہوندا ہے اے اولاد آستے فکر رکھنی تے دور دی گل ہے نا میری اولاد کتھوں کھاوے گی تے کی کرے گی تے کیڑے سکول اچ پڑھے تے کتھے لگے انج دی سوچ رکھن والا تے ابلیس ہے اللہ دی بارگاہ وچ اس دا کی تعلق ہے ساڈے خواجہ احمد مہروی خواجہ سلیمان توسوی دے خلیفہ سن تلہ گنگ چکوال دے علاقے چ آپ دا دربار ہے میں اتھے کتاب تے حاضر ہویا آپ دا ایک تکیہ کلام سی اکثر وہ فرما دے ہوندے سن بیلیو او جھوٹ دی فقیری نالو چوری ڈاکا چنگا بزرگ لکھ دین جھوٹا فقیر ایمان تے نہیں مردا گنہگار ایمان تے مر جائے گا لیکن ہوندا مرنا اوکھا ایمان دے اتے انتہا پسند اللہ دا ولی بندا ہے جڑا او ماسا مستحب وی نہ چھڈے مستحب تک بلکہ قسم خدا دی کر کے نہ سنو اے انتہا پسند مصطفیٰ دے صحابہ سن حضور پاک آکھن نہ آکھن او محبوب خدا نو ویندے جو سن نہ سرکار کر رہے ہیں تے کر گزر دے سن بھاویں انہاں دی جان تے جو بن جاندی سی نا تو آندے سن بسم اللہ لیکن یہ جڑا سرکار کم کیتا ہے یار چھڈیے کیویں اساں عام مشہور حدیث مبارک سناواں مشہور حدیث مبارک سونے نبی سرور نے سو میں وصال رکھے رات بھی روزے نے دن نو بھی روزے نے نہ رات نو تناول فرماندے نہ دن نو تناول فرماندے صحابہ کرام نے ویکھا ویکھ کام شروع کر دیتا ہے گل مشہور سنی لیکن اصل میں نقطہ صرف موضوع دے حوالے نال بیان کرنا ہے جدوں صحابہ کرام نہ رات کھاندے نہ دن کھاندے نہ رات پیندن نہ دن پیندن کمزوری ہو گئی سرکار ویکھے نڈھال ہو کے کوئی صحابی اوتھے گرے مسجد دے اندر کوئی اوتھے لمبا پیا ہے سرکار فرمانے نے کی بنیا ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ اساں جناب نو مسلسل روزے رکھدا ویکھے اساں وی شروع کر دتے نے آپ سرکار فرمانے نے ایوکم مثلی تواڈے وچوں کیڑا میرا ورگا ہے میری مثل ہے میرے ورگا ہے اور سجنا پاک نبی نے ایک کہہ کے روک چھڈیا وے پر پاک نبی دے عاشق یار جڑے انتہا پسند سن انہاں نے کملی والے سرکار دی خالی ادا ویکھ دیا محبوب نے حکم نہیں دتا اے نہیں فرمایا تساں وی مسلسل روزے رکھو حکم نہیں آیا محل ویکھ دیا ہی ادا کر چھڈیے سمجھ لگی نہیں انہاں نو انگریز آندے انتہا پسند انہاں نو پتہ ہے بھئی انتہا پسنداں دا ٹولا آ گیا تے او تے مڑ نبی پاک سرکار دے صحابہ دی یاد تازہ ہو جانی توجہ نہیں فرمائی نا ہاں اے تے پھر او زمانہ زمانے دی تے یاد تازہ ہو جانی جیڑا حضور پاک سرکار دا حکم مبارک سنے تے پھر عمل نہ کرے اونوں عاشق کہے آکھڑا حکم نہ ہوے خالی ویکھ کے سن کے کہ نبی سرور ایک کیتا ہے بزرگ فرمان دین اللہ اقبال بھی لکھے ہیں کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خربوزہ کدی نہیں کھا گا. کیوں؟ فرمایا مینو یہ پتا نہیں لگ سکیا کہ رسول کریم کنج کھاتا ہے, کنج تناول فرمایا. کیونکہ مینو آپ سرکار دے کھان تناول فرمان دی کیفیت طریقہ وہ معلوم نہیں ہو سکیا. تو میں ہو سکتا ہے کھاواں تے پھر سرکار دے طریقہ مبارک دے خلاف ہو جاوے. کتھے ستی پئی ہے دنیا بیچاری, آپاں کتھے اپڑے پئے ہاں. اساں دے کفر دی دہلیز دے اتے جا پہنچے ہاں. تے دعوے عشق دن جی دی پوچھڑ تے ہاتھ رکھو, عاشق تو بغیر تے بندا نہیں ہو رہا. تے اندر کھولو تے منافقت ہے. او میں اگاں کھولنا لے ہاں. توجہ رو نال بولو سبحان اللہ. ابھی تو ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. کسے نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نو ویکھیا؟ ایک درخت دے تھلے اونٹنی نو چکر پہ دیوان دے پوچھے حضور کیے کیوں چکر پہ دیوان دے ہو؟ آپ فرما دے نے اس درخت دے تھلے ایک دن میں پاک نبی سرور نو ویکھیا سی, آپ دی اونٹنی مبارک ایتھے چکر کھا دے. میں کہیا یار دی ادا تے پوری کر لواں, حکم کوئی نہیں. بیبیاں دی گل وی سنا چھڈا. بولو بولو بولو. مسلماناں دیاں بیبیاں وی انتہا پسند ہوندیاں سن, خالی بندے نہیں. بیبیاں پاکاں نو جو پتہ لگا کہ اللہ تعالی نو حیا پسند ہے, حیا بڑا پسند ہے رب نو. ان اللہ حیی, اللہ بہت حیا والا ہے. یہ اس دا حیا مبارک ہے کہ ہر بے حیائی دا کم حرام کر چھڑیا. ہن بیبیاں پاکاں جو سنیا کہ مولا تعالی نو حیا پسند ہے, اللہ اکبر, انہاں جیڑا کم جیڑے کم دا حکم نہیں آیا, نہیں آیا لیکن اس کام وچ حیا سی نا, انہاں بغیر حکم تو اس کام نو اپنے واسطے لازم چا سمجھیا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو میرے آقا, حج دے موقع تے, حج دے موقع تے عورتاں واسطے اجازت ہے کہ چہرہ کھول کے حج دے مناسک اور ارکان ادا کریں, اور انہاں واسطے حکم ہے کہ کپڑا منہ دے نال نہ لگے. حج دے موقع تے کیوں انج حکم آیا ہے؟ اجازت ایک کیوں آئی ہے؟ اجازت کے عورت چہرہ کھول کے حج ادا کر سکتی, اور جے کپڑا پانا ہے تے چہرے دے بالکل نال نہ ہوئے. کی راز سی اس دے اندر؟ کیونکہ جاہل کتے سکولی شیطان سن کے تیان دے نا, وہ جی ویکھو یہ دا مطلب یہ نکلے عورت آستے چہرے دا حکم تے پردے والا نہ ہویا نا, تا اتھے رب فرمایا کہ مطلب چہرہ کھول کے ترے, چہرہ کھول کے حج کرے. اتھے اتھے دے احکام دے اتھے باقی دی احکام نو قیاس نہیں کر سکدے, باقی حالات نو قیاس نہیں کر سکدے. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اتھے ساڑا محض امتحان لیا ہے کہ میں بادشاہ دیئے بارگاہ ہے, ادھروں میریاں بندیاں ادھروں میرے بندے, میں ہون ازمان ہے انہوں ادھروں میں, یہ اذن دیتا ہے کہ تساں چہرہ کھول کے تھے حج ادا کر سکدیاں جے. ہن میں زمانہ ہے کہ میری بادشاہ دی بارگاہ وچ کھلو کے بھی انہاں نو خیال غیر عورتاں وال ویکھن دا ہوندا ہے یا میری بارگاہ دی عظمت دا ہوندا ہے؟ لگی ہوئے ستے ہو اور ستی برادری لنگر کھان والی ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. ہاں تو سوائے لنگر تو اور پتہ کتنے شاید نہیں نا ہونے دین دا کی پتا. تے واسطے تو ہوں شہادت ہی ہوئی ہے جو لنگر دی دیگ وچ مر جاؤ. تہاڈا کربلا بھی یہ ہوئی ہے تو جنگ بدر بھی یہ ہوئی ہے تو سارا کچھ ہوئی ہے. گل سن تے دین دی ذرا دل کھول کے تے جرات نال سن. توجہ نال بول سبحان اللہ. ہن ایک طرف شریعت ہے ہن بیبیاں پاکاں دی انتہا پسندی سن کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ مادر ملت اسلامیہ اے سنیا ہے آپ ہوراں نے لکڑا اپنے چہرے شریف دے نال بن کے اتے کپڑا چا پایا چہرہ بھی لک جاوے تے اللہ دا حکم اے بھی پورا ہو جاوے کہ کپڑا منہ دے نال نہ لگے. یہ گل سن کے چنگی لگی؟ بولو بولو. کیونکہ انتہا پسندی دی گل ہے. مادر ملت دی گل ہے, مادر ذلت دی نہیں. اج مادر ذلت صدقے جاواں اس قوم تو جڑی اماں انج دی بڑائی کھڑی جدے ڈولے نکلے جھاٹا کھلے انگریزاں دے وچ لگی پھر دیئے فاطمہ جنہا لانت جو پائے گی قوم تے پھر ایویں دی ماں بننی سی جدے وچ ماتھا بھی غیرت تے حیا شرم نہ ہوئے نری لانت ہوئے. جس قوم دی انج دی ماں ہوئے گی نسل اگوں کتھوں غیرت والی بنے گی, کتھوں دھیاں بہناں حیا والیاں بنن گیاں. انج دی کنجری جدو ماں ہوئے کتھوں حیا شرم اولاد دے اندر پیدا ہوئے. پر سجنا اور جے ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سی پھر پتر بھی پاک عمر جیسے سن. اور سنی جے گل, کو گسا تے نہیں لگا؟ اچھا جڑے دانے مینو گھلنے ہوں گھر رکھ لیا نے. میں گل تے نبی پاک دے دین دی کھری تن سناواں. توجہ نال بول سبحان اللہ. ہاں میری تقریر کی ہوندی ہے؟ میرا ہر فکرہ جڑا ہے وہ تچکا وجدا. جے میں تھکا وجدا نا بندے نوں تے پھر پیراں تے کو نصیب والا کھلوندا ہے. میں مارنا تھکا بے ایمان ڈگ پیندا ایمان والا قائم رہندا ہے. تے ہلے تھکے اج اگے وجنے نے چھوٹا تھکا وجا. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں جی بولو سبحان اللہ. اے او صدقے جاواں مشکات شریف دے اندر لکھے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر جڑا اج روضہ رسول اللہ اے اما پاک دا حجرہ ہے فرماندیاں جدو میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میں اپنے گھر دے حجرے دے اندر بغیر چہرے دے پردے تو داخل ہوندی ساں. میں سمجھدی ساں میرے شوہر دفن ہوئے نے. جدو ابو بکر دفن ہوئے نے پھر بھی میں بغیر چہرے دے پردے تو داخل ہوندی ساں. میں سمجھدی ساں میرے باپ دفن ہوئے نے. جدو عمر بن خطاب دفن ہوئے نے میں چہرے تے کپڑا پا کے جاندی ساں. مینو عمر تو حیا ہوندی سی. سمجھ آ رہی نہیں. جی قوم مادر ملت انہاں نوں آکھدی تے کڑیاں وچ وی حیا ہوندی بندیاں وچ وی کوئی غیرت ہوندی. بزرگ فرماندے نے تمے دی ول تمے دی ول کوڑی ہندی اثر ہوندا وچ بیاں او جے جے ڈٹھیے ماں محمد او جے پت دیاں. ایک طبقہ کون او بولو اولیاء اللہ متقی صوفیاء اے پاک نبی دی وراثت دے محافظ ہیں. العلماء وارثت الانبیاء حقیقت وچ انہاں واسطے جیڑے پاک نبی سرکار دے قول فعل احوال ہر شے نو محفوظ رکھن امت تک پہنچاون لاکھ زمانہ ہوا بدلے پر انہاں وچ ماسا فرق نہ آوے. اے ہوندے نے مصطفیٰ دے پہاڑ لکھ دنیا بدلے پر کدی پہاڑ تے اپنی تھاں نہیں چھڈدا. یہ کیونکہ اپنی تھاں تے قائم رہندن اس واسطے مصطفیٰ دی وراثت تہذیب اسلامی تے اے پاسبان چوکیدار امت نو او دولت ہمیشہ منتقل کر دے رہندن. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. ایک کتاب لکھی ہے انگریزاں فرانس دیاں نے فرانسیسی زبان وچ فرانس والیاں انگریز کی پیانا فرانس والیاں لکھی عیسائیاں نے. اس کتاب دا عربی وچ ترجمہ ہویا ہے تے او دا نام ہے الغارت علی العالم الاسلامی عالم اسلامی پر دھاوا حملہ. ایک کتاب ہے میرے کول موجود ہے عرب دی چھپی اوتھے چ لکھیا ہے انہاں لانتیاں اکھے اسلام دی تہذیب جیڑی ہے نا اساں بڑا زور لگانے آ اس نو مکاون دی خاطر پر مکدی نہیں. صرف دو چیزاں اس نو بچائی آوندیاں او کو سمجھ آ رہی نے. تان تے صرف لنگر دا پتہ ہے نا کافر دی سوچ ویکھ ہو سکتا ہے کہ کئیاں نو میری اے تقریر جیڑی انج دی فکر پئی دیندی ہے او کوڑی لگ رہی ہوے کہ یار مولوی چس نہیں پئی اوندی پتہ نہیں کیڑے پاسے پہ جاندا ہے اساں کیڑے مقصد واسطے بلایا سی تے اے کدھر پہ جاندا ہے. میں تینو پہلو ہی آکھ بیٹھا کہ میرے کول خوش آمد دے الفاظ ہے ہی نہیں. میں جے خوش آمد کراں تے بادشاہ آندے نا چکراں مینوں کروڑا روپے ملدے نے. او آندے نے تھوڑا جا دلا بن جا چشتی تھوڑا جا بغیرت ہو جا تے کروڑا روپے تین دیاں گے کوٹھیاں پا سارا کچھ کر. لیکن اللہ دے فضل نال میرے کول وہ ضمیر ہی نہیں جڑا وک جاوے. رب سونا فضل کرے تے شالا نہ وکے کیوں جو میرے میں ویکھیا جدو اپنے ضمیر نو نا تے میرے ضمیر دا مول اتنا لگا ہے کہ روح زمین او دا مول نہیں بن پے سکدی. ایڈا قیمتی من ضمیر لگا ہے تے پھر مینو اس ضمیر دا جے مول نظر آیا ہے نا وہ صرف بارگاہ رسالت وچ نظر آیا. میں آخیا کیوں نہ ہوے ایتھے ہی ویچا اینو یہ کسی پاس وکن جوگا ہے ہی نہیں. ہو توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں انہوں نے لکھیا دو چیزوں اسلامی تہذیب دے محافظ نے ایک مکہ تے مدینہ جی حرمین شریفین کیونکہ مرکز ظاہری مسلمانہ دا اس دی مرکزیت دے نال مسلمانوں نو 1400 سالہ تاریخ یاد رہندی. دوسرا وہ عیسائی پیا آخد پادری بیٹھ کے تیرے بارے تو سنی بھی نا. دوسرا آخد نا کہ صوفیاء کرام یہ جڑے اولیاء تے درویش جڑے آخے وہ دین دا مستحب تے چھوٹا کم بھی چھڑنا گوارا نہیں کر دے تے روح زمین دی دنیا چھڑی بیٹھے ہوں دینے دے پرواہ نہیں ہوں دی انہاں نوں. اے صوفیاء اسلام دی تہذیب دے محافظن جب تک رہن گے انہاں چر اسلام نہیں مٹ سکتا. اور ہن جو کوشش ہو رہی ہے انہاں دوواں نوں مٹاون دی خاطر مکے مدینے واسطے جنگاں تے عرب تو ادھر منتقل ہونیاں تے صوفیاء واسطے او تے پھر تحریکاں انس ہے وہابی تاریخ اسے واسطے ہن جڑیاں اگے سناواں گا اوے نواستے بتا کہ اے ختم ہو. لیکن انہاں بیوقوفاں نوں پتہ نہیں کہ اے ختم ہون والی چیز ہی نہیں. ختم بندیاں تو تاں ہوے جے بندے بناون. اے اللہ دے ولی بندے بنا نہیں سکدے, رب ہی بناوندا ہے. تے جڑا بوٹا رب لاوے اونوں کون پٹے؟ سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک مقدمہ دے اندر ابن ماجہ شریف دے سونے نبی سرور نے فرمایا ان اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسن یستعملہم فی طاعتہ. فرمایا اللہ تعالی اس دین دے اندر اے جے پودے لاوے گا لاندا رہے گا. یغرس حال استقبال دو واسطے اللہ تبارک و تعالی اس دین دے اندر اے جے پودے لائی رکھے گا جنہاں نو اپنی طاعت واسطے استعمال فرماندا رہے گا. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. ٹھیک سمجھ آ رہی؟ دل جا گیا نے اٹھیا ضمیر حالے ہور اٹھنا ہے. ہاں انشاءاللہ العزیز توجہ نال بولو سبحان اللہ. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ جب صوفیاء کرام انتہا پسند ہیں اولیاء اللہ تو جیڑا کنجو رکھے جی انتہا پسندی اسلام میں نہیں ہونی چاہیے وہ سمجھ لے کنجو اولیاء دا دشمن ہے. وہ مرے بولتے تھے جیندہ ہو کے میں آخیا جڑا آخ اسلام میں انتہا پسندی بنیاد پرستی نہیں وہ کتی نسل دا اولیاء دا دشمن ہے. صحابہ دا دشمن ہے, نبیوں دا دشمن ہے, قرآن مجید دا دشمن ہے. اگر اسلام میں ولایت فرض ہے تو اسلام میں انتہا پسندی بھی فرض ہے. اور سنو ایتھے ایک نقطہ سمجھاواں, کافر بھی انتہا پسند ہوندا ہے. میں کیا کہہ کافر بھی اللہ دا پیارا بھی فرق کنا ہے؟ کافر کفر تے برائی وچ انتہا پسند ہے. وہ برائی پھیلاون دی خاطر کفر پھیلاون دی خاطر انتہائی قدم اٹھاندا ہے کافر. اور اللہ دے پیارے دین اسلام تے نیکی دے اندر انتہا پسند نے. اے دین پھیلاون واسطے نیکی پھیلاون واسطے انتہائی قدم اٹھاندے نے. ہن سمجھ لگی نے؟ ہن اج تو بعد انتہا پسند تے بنیاد پرست دا لفظ مینا تانا تے نہیں سمجھو گے, اپنے واسطے فخر سمجھو گے کہ نہیں؟ بولو تے جیڑا اے بولے کہ اے میرا مارے تانوں تے تانا مارے اونوں سمجھا جے انگریز دا پتر اے, اے او دی روحانی نسل اے, اے اولیاء دا دشمن اے, تے شکر ہے چلو اللہ تعالی سانو انتہا پسند بڑا تے چھڈیا کہ اے پیا کھدا انتہا پسند نے ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا طبقہ یہ تے ہن سمجھا لیا ہے نا, سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ دوسرا طبقہ انہاں بنایا ہے روایت پسند. کون روایت پسند؟ کیڑے جی؟ جیڑے اپنے پیو دادیاں دی روایت پسند کرن, بھاویں او روایت ٹھیک ہوئے تے بھاویں غلط ہوئے. جیویں قبائلی لوگ اگر انہاں وچ رنا ویچن دی روایت ہے تے انہاں او روایت نہیں چھڈنی. اگر داڑی رکھن دی روایت ہے داڑی رکھن دی روایت نہیں چھڈنی. یہ ہیں روایت پسند. ہن یہودی کی آخر نو آخ جدوں آپس ٹکر ہو جاوے نا انتہا پسند تے روایت پسند دی تے تساں رلیا جے روایت پسند نال. کیوں کہ ادھر بری روایت جڑی ہے نا وہ بھی تے پسند ہے تے انتہا پسند تے ہوے جڑا صرف نبی سرکار دا طریقہ پسند کرے. ایک کافر دے پہنچن ویکھ, جاگن ویکھ اور اپنے سون ویکھ. اقبال آکھدا ہے او مردے مسلیا اوے کافر بت خانے جاگدا ہے تو خدا دے گھرے سوتا ہے. جڑا تینو ہلاوے تو اونو سما چھڈنا ہے. پر ہاں او بڑا مولوی کی قوم ہے کی بیچاری ہے کی دشمن ہے کی دشمن نہ مقابلہ کرنا ہے جنہاں دی صرف سوچ ہی نہ جاگی ہوے. دشمن دی ہر شے جاگی انہاں دی سوچ نہیں جاگدی. تقریر میری حالے اگے پئی ابتدا ہے. چار طبقے دسنے موضوع پورا ہو جانا. انج دا اولیاء دا تذکرہ اولیاء اللہ دا انج دا ذکر کدی کسے مقرر تو سنیا نے؟ بس آؤں جان گے آخن گے چادر چڑھانا اتھے لکھے آئی, بتی بالنا اتھے لکھے آئی, جھنڈی لاونا او لکھے آئی. پتی تے جھنڈے تے چادر تو پرا ہو جا درا. ایتھے قوم دیاں دھیاں بہناں دی چادر اتر گئی ہے تینو او یاد نہیں آئی تو حالے اس دربار دے اتے چادرا چڑھائی آنا ہے. دھی بہن نو چھپاون دی نہیں سوچی. دربار تے اٹھ اٹھ چادر ہیں. ماں بہن دیکھ بھی نہیں رہی تو میں کوئی بدھو تیرے سامنے تھوڑا بیٹھا. میں نبی سرور دے غلاماں دا صدقہ خاجگان چشت دے جوڑیاں دا صدقہ دین سمجھ کے تیرے سامنے بیٹھا. من پتہ ہے مقتضا حال کیا ہے. ایتھے کی بولنا ہے اوتھے کی بولنا ہے اوتھے کی بولنا ہے. یہ مقرر شیطاناں دا کام ہے جڑے پہلو پوچھ لین ایتھوں والے کیڑی شے پسند کر دے. جی اگلے آکھنے کوڑ نو پسند کر دیں تے پھر کوڑ چلے. جی اگلے آکھن سہی ہے شیر پسند کر دیں مڑ شیر ہی چلے. جی ہو جا علاقہ او ہو جا خطاب نا. اللہ دے فضل نال وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی. ساڈا کلندر اقبال جواب شکوہ اچ بول گیا سناواں. اقبال فرماندا ہے وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی, وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شولہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ادا ارے روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ذرا جیندے بیٹھے ہو جڑے سبحان اللہ کو واندا وائز ہوندے سن قوم دیو قوم پٹ دی سی آ موضوع کر دیا کر او ایڈے پختہ خیال ہوندے سن ایک نہیں سن سندے او رب رسول دی مندے سن او آندے سن جو سانو اللہ رسول فرمایا ہے تے ایتھے چاہیدا ہے اساں او بولنا ہے اے کی ہویا بے کافر قریشی آنگو او اپنا جعفر قریشی آنگو کفر بولی آن دا کیوں قوم خوش ہو جاگا ہون دیا تے تقریران نکاح ترونہ اونا لیا ایمان نل میں قسمیہ پہ آن دا جی ہون دیا تقریران مفتیاں دیا ملونڈیاں دیا انج دیا ہیں بھئی تقریر سن کے اٹھو تے نمی سرو جا کے ران اپنی دا نکاح اپنے نال چکرو یس بے ہو مومنم و یمسی کافرہ یس بے ہو یمسی مومنم و یس بے ہو کافرہ سونے نبی فرمایا یہ جا وقت ہونا ہے بندہ صویر مومن ہونا ہے شامی کافر ہونا ہے شامی مومن ہونا ہے صویر کافر ہونا ہے یہ تم آگے کھولاں گا کھلا سے آلے کچھ نہیں کھولیا یہ کوئی ربانی ہے کوئی قاضی ہے کوئی رازہ فلان نہیں ادھر ادھر شجر مجر حجر تجر نجر نجر یہ تقریر کیا او نا مراد ایک جعفر قریشی ہے جدا منا کی لیا ملتان دا اور قوم بیچاری ہوئی تے موت تے خو دے 200 بندہ 1000 بندہ مداری دے اوتے 200 بندہ ہن جڑے اس طرح بابا کٹھے ہو کھلوون انہاں واسطے جعفر قریشی دا امام غزالی ہو سی اس تقریر کیتی میں اگلے دن گیا مینوں کیسے کسے بندے آکھیا جی ہوندی ہے مرنے سے پہلے مرنے کے بعد میں شجاع بعد تقریر کر رہا تھا بندے بیٹھے تھے انہوں نے آکھیا جی ہاں جی ہاں جی میرے کول وی ہے کسے ادھروں آکھے میرے کول وی ہے میں کہ نکاح دوبارہ کریا جی کلمہ وی دوبارہ پڑھیا جی ظالم کی پہ آخدا ہے کہ وہاڑی چوک وچ مکھلوتا ادھروں ڈولی آئی ہے جنازے دی ادھروں ڈولی آئی ہے شادی دی میں اوتھے رب نال ہم کلام ہویا میں کہ ربا یہ کیا ماجرا ہے قدرت آواز دتی ہے جعفرا سچیندا کچھ ہاں تھیندا کچھ اللہ اکبر او میں کہ اوئے او لانتی سنن والے تے لانتی بھوکن والے نہ سنن والے مردودا نو پتہ کی سنی جاننے نہ بھوکن والے نو پتہ کی بھوکی جاننے ایڈا وڈا کفر کہ ہن ایمان نال دس جے رب سونے دا ارادہ کچھ ہوندا ہے تے اگوں ہو کچھ جاندا ہے پھر رب کھادا ہے ہن جڑے سبحان اللہ آکھن والے اگوں بیٹھے تھن راضی ہون والے اگے بیٹھے تھن سارے مرتد وی ہو گئے او نبی پاک نے فرمایا سویرے مومن ہوسن شام نو کافر جے ہن شام دا جلسہ ہے تے شامی سا او کافر ہو بیٹھے تے جے جلسہ صبح دا سی صبح کافر شامی مومن تھن سویرے کافر پھر اندر چشتی چھڑدا کتھے نہیں سارے نو اگے رگڑی چاہیے ہوندی یعنی جڑا ایمان بچاوے اے رگڑی آوندا ہے جڑا ایمان نو رگڑی جاوے پھر تواڈے تے وین نہ کرم ہے ہاں اس قوم تے رونا رونا اور میں روزانہ رونا میں 15 سال ہو گئے روندے ہیں اس قوم نو ہاں جی ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ انتہا پسند ایک نمبر دشمن کافر دا. روایت پسند او بھی دشمن ہیں انہاں دی نگاہ چ پر چھوٹے درجے دے. کیوں او غلط روایت وی تے پسند کیتی کھڑے اپنے وڈیاں دی, لہذا تھوڑا جا بے دینی والے پاسے انہاں دا پیر ہے وے. تے روایتاں ساڈے ملک وچ بڑیاں دور تک پہنچیاں پیاں جے. اوئے ہوئے دوسرے لفظاں جنوں آندے نے رواج, کیا میں ہو او صحیح مول رواج جو ایویں پہ چلدا یا صحیح وی چلدا. کتاب ایک چھپی ہے جنسی بے رہ روی اور قوموں کا زوال, میرے کولا بیک وچ موجود ہے جڑا سامنے ویکھ دتا ہے. چترال جان دو, چترال چترال دے علاقے کوئی قبیلے انہاں وچ انج دی روایت وی ہے اللہ میرے توبہ, کہ انہاں تگڑے تو تگڑا بندہ ایک جڑا ہے نا جڑا او تناور ہوے جسم جان والا جوان اٹھدا منڈا اونوں سہن دے طور تے چھڈنا ہوندا رنا واسطے اونوں آکھدے نے بدھ لک اپنی زبان وچ, اونوں سارا پنڈ کھواندا ہے پھر میلا لگدا ہے تے پھر او مکالا ملدا ہے پھر او وڈے چھوٹے سارے خوش ہو کے ویندن بھئی کی پیا کردا ہے رنا دے نال. اے ہن روایت لعنت ہی ہوئی کہ نہ ہوئی, بولو ہوئی لعنت کہ نہ ہوئی. اے روایت پسندی. تیسرا طبقہ ہے جدت پسند. کی جدت پسند کہہ رہا ہے جڑا آکھے بھئی دین تے ہوئے لیکن یا بھئی زمانہ جویں جویں نواں بندا جاوے نا اوویں اوویں نال زمانے دے مردے جاوے اون دے وچ تانوں دین چھڈنا پوے تو کوئی حرج نہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو. ہن یہودی آکھ دے نو بھئی جیڑا طبقہ ہے نا روایت پسند اونا نالو سانو زیادہ پسند دے جدت پسند. کیوں جو اے بے دینی دے نیڑے زیادہ اس نالو. اور چوتھا طبقہ ہے لا دین سیکولر. سیکولر کیڑا کیا مطلب؟ جیڑا آنکھے دین ہے ہی نہیں, جے ہے تے ذاتی معاملہ ہے خدا ہی نہیں. جنہ ایک تواڈی ذات من مننے رکھ لو تو ٹھیک تواڈی اپنی مرضی, لیکن دین نو خدا ہی اپنی دشا نہ سمجھو. اے نہ سمجھو کہ بدلتا نہیں خدا دا معاملہ نا, نہ اس نو دخل دین دی اجازت ہے حکومت وچ, نہ دین آوے معیشت وچ, نہ دین آوے معاشرت وچ. دین عقل دے تابع ہوے, قرآن کتاب خدا دی عقل اور سائنس دے تابع ہوے. تے پھر جدو عقل دے تابع تے دین تے نہ رہیا نا پھر عقل رہی. توجہ نہیں فرمائی نے. جن عقل آکھے اونج کرو وہی اے خدا جڑی اے اس نو خدا دی وہی تصور نہ کرو تے اے نہ سمجھو کہ اے اللہ ولو آئی اے تے اسا عقل نو اس تے پیچھے چلانا ہے نا. آکھو اے ساڈا ذاتی معاملہ ہے, جدے میں ساڈی عقل آکھے گی اوویں دین قرآن بندا جاوے گا. اینو آندے نے سیکولرزم. کی آندے نے سجنوں؟ بولو بولو. ایس وقت یہود نصارہ تے کافران دا زور ایسے گل تے کہ لا دین بناو, دین دے دشمن منکر ہوں, مسجد ہوئے لیکن ذاتی گھر وانگو خدا دا گھر نہیں. جی چاہوے سونیا ٹیلا لا کے بڑا کھلارو, جدو لوڑ پہ جاوے اکل آکھے سائنس آکھے سڑک بناون دی لوڑ ہے تے جے میں لیٹرین سٹ دے دا انج مسے سٹ دے. میری گل دی گہرائی نو پہنچ رہے ہو؟ تساں آکھ دے ہو گے نا بھئی جے لا دین بنانا ہے تے پھر لا اے مسجد تے امریکہ وچ کھڑی, برطانیہ وچ کھڑی, اور جڑے سوسائٹیاں دے علاقے ہاؤسنگ سوسائٹیاں آج کل ملک دے شہران دے بڑے بڑے شہران دے بار بار ہاؤسنگ سوسائٹیاں تعمیر ہو رہی ہیں, اونا وچ مسجد وچ ضرور رکھی جاندی. تو پھر لا دینیت کا دی اوے جھلیا, لا دینی نظریہ مسجد بنان نال چکر نہیں کھاندا منافی نہیں. لا دینیت دا مطلب ہے صرف دین دا منکر ہوئے, دین نو زندگی دے معاملات تے دخل دین دی اجازت نہ دیوے. مسجد بھاوے بن جاوے لیکن مسجد دی حیثیت خدا دے گھر دی نہ ہوئے. فٹ بات تے ذاتی گھر, اپنا ذاتی گھر ایتھوں گرا کے اوتھے بنا چھڈو, اوتھوں گرا کے اوتھے بنا چھڈو. یہ ذاتی معاملے دے طور تے ذاتی گھر دے طور تے مسجد بنے, اگرچہ نہ اس کا خدا کا گھر ہے لیکن وہ حقیقت اچ گھر خدا دا نہ ہوئے. کہ خدا دا گھر جتھے بن جاوے وہ عرش تو لے کے فرش تک قیامت تک واسطے خدا دا گھر رہے, وہ کدی بدل نہیں سکدا. سمجھ نہیں آئی؟ نہیں باطل چیکا مارے نا کوئی بولدا ہے پیا. ایک کی ہویا کافرے تے نہ سمجھن کے سارے مسلے بدھو نے, ساڈی چال ہی کوئی نہیں سمجھدا. ایمان نال دسو مسلمانو سڑکاں دی توسیع واسطے تہاڈیاں کنیاں مسجداں شہید ہو چکی ہیں؟ سچ بولیا جے کوئی آخر کراچی چ ایتھے بیٹھا ہونا, کوئی سندھ چ بیٹھا ہے, کوئی پنجاب چ, کوئی کسے علاقے چ. ملتان شریف 14 نمبر چنگی جان دیو ایتھے کئی ہینڈ سے 14 نمبر چنگی جنہاں ویکھی ہوئے. اس چوک دے اندر مسجد ہوندی سی, ہن اوتھے آئے وے او کدھر گئی؟ اچھا مسجد شہید ہوئی ہے تو نہیں ہویا؟ یہ تے نا لیواں کیڑی کیڑی تھا دا نا لیواں. ہندو اپنا مندر سڑک دے واسطے کدی نہیں گرائے گا. سڑک اونوں پاویں 10 میل ڈنگی کرنی پوے کر لے گا, مگر مندر دی اٹ نوں نہیں ہلائے گا. جا کے ہن تساں ہندوستان وچ ازما ویکھو, سکھ اپنے گردوارے نہیں ہلائے گا. لیکن ایک جدید مسئلہ ہے سیکولر خنزیر جڑا خدا دے گھر نوں لیٹرین آنگو سٹ کے اتے کھوتے تے کتیاں دی گزر گاہ بنا چھڑ دا. ایسا کولر ادم اللہ میں اقبال بھی برطانیہ دندر اندی مسجد بنی ویکھی, بڑی سونی بڑی کھڑی تھی. اقبال مفکر تھی, مفکر ہر ویلے فکر گرند ہے. اقبال مسجد دے سامنے کھلو رہے ہیں, فرمان دینے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے, میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانہ, حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازوں نے, حرم نہیں ہے فرنگی کرشم سازوں نے, تنے حرم میں چھپا دی ہے کوئی پیر پیا جاندا ہے تبلیغ تے کیوں انگلش نہ پڑھیں گے تو انگریزوں کو مسلمان کیسے کریں گے بلے بلے بلے بڑے لمبے منصوبے نے بھی تواڈے اچھا جدوں بھی سوچدے نے سوچدے باہر دی نے بلے بلے اے دیسے جی جدوں بھی سوچنی ہے باہر دی سوچنی ریونڈ والے او بھی جدوں سوچن گے ساویاں ٹھگڑیاں والے جدوں سوچن گے 56 ملکوں میں کام ہو رہا اوئے اوتری دا اس ہک وچ تے روزانہ مسیتاں ڈھاندیاں پیاں ہیں تے تو 56 وچ ورے نے لین چلے او سُتی برادری اگر مائی دلال میری گل توڑ سکتا ہے تو اٹھ کھلو گا ہے کسی جرت سے میری آنکھیں چاک ملا کے گل چکرے گل دا توڑ پیش چکرے کہ مرد میں پوچھنا بیمان مردودا اپنے گھر اچ خدا دے دین دی گل نہیں کر سکنے رب دا گھر بڑیا نہیں بچا سکنے باہر کی بڑھانے گا جا سکنے تو ان ریونڈ آلے ٹولے نو کٹھا چکر ساویاں تھگڑیاں آلے نو کٹھا چکر کٹھا کر کے انہ نو آنکھ تو سا سارے ملتان دی 14 نمبر 4 کالی مسجد بحال چکراؤ میں سمجھاں گا اے بار جا کے تبلیغ کر لیں گے تو جنو اپنے گھر تو رن تو جتیاں پہن جنو اپنی رن دیا جتیاں پہن کدی بار شیر نہیں بن سکدا او جدو باہر گل کرن لگدا اگلے آندے جا آیا اتری دیا رن تو روزانہ لتر کھانا ایتھے بڑا پہلوان بنیا ہونا ہے تے کیا انگریز نہیں جاندا او آندا میں تینو اپنے گھر وچ تواڈے دین نو تواڈے گھر وچ تواڈے خدا دے گھر نو تواڈے گھر وچ میں ذلیل تے خوار کیتی کھڑا ہاں تساں مینوں کیڑی تبلیغ کرن اوندے پے جو ہے او رنا تو لتر کھان والے پچھا مرو اور اللہ دے فضل نال میرے کول نہ لکھاں دا اجتماع نہ کوئی نفری نہ کوئی اسلحہ نہ کوئی ڈرامہ او کلا ہو کے میں نبی سونے دی گل دین حق دی اپنے گھر وچ بہ کے تے پوری کر لینا وا بزرگ فرمان دے نے کرونا گدڑ ہون نا تو انہاں نالو ایک شیر ہی چنگا اے ہن گدڑ ہی رہ گئے ہاں پیر وار شاہ بولیا سناواں ترا بولو چر سبحان اللہ فرماندا تے 13ویں صدی دا تور پھریا ویر میاں گنڈی رن دا پتر دلیر بڑیا گنڈی رن دا پتر پرویز بڑیا تے گلا پرے وچ کر دے پھیر میاں ہن دور نے گدڑا دے تے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں سمجھ آئی نہیں کسی نہ کھلیا ہے لتا تے نہیں کم رہی ہیں دل تے ہاتھ رکھو او دل تے ہاتھ رکھو کھندرا کوئی اٹیک تے نہیں ہون لگا ٹھیک ہے جی گل سنتے لے کرن جوگا نہیں سنتے لے جڑی قیامت آنی میرے تے آنی جڑے پہاڑ ٹوٹنے میرے تے ٹوٹنے تو میرا پہاڑ نہ بڑا ہاں بالکل تن میں آکھاں گا جدوں میرے تے پہاڑ ڈگ پے تو ماسا وی موڈا نہ دے لیکن سنتے لے کم بس توجہ نال بولو سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے او سجنا اقبال وے کہ مسجد نو لندن دی نو فرماندا ہے کہ باویں ہنر بڑا سونا ہویا کھڑا مینا کاریاں ایاں کھڑیاں ٹائلاں پتھر بڑے سونے لگے کرن پر میری نگاہ کمال ہے میں کہ ہنر دا کمال کی ویکھاں اے مسجد جڑی بڑی کھڑی ہے حق تو بیگانہ ہے حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ جسم تے شکل مسیح داری روح اندر مندر دی روح بت دی بت خانہ ہے یہ کیسی مسجد ہے یہ دی حیثیت ہی نہیں خدا دے خانہ ہے یہ کیسی مسجد ہے جس نو ایک لیٹرین بنا مراستے ڈیگ دیتا جاوے سڑک بنا مراستے ڈیگ دیتا جاوے اور جتھے مولوی نو خدا دے دین کی گل کرن دی اجازت نہیں او توجہ نہیں فرمائی نے اے خدا دا گھر گل خدا دی نہیں ہو سکدی تے خدا دا گھر کدا ہے او میں ادھر دا کی رواں اوے ساڈے نکے نکے شتونگڑے نہیں کھلوندے ایتھے جڑیاں مسیتاں بڑیاں کھڑیاں نا انہاں وچ مولوی سدھی گل نہیں ڈر کے کردا کیوں اکھ چھٹی ہو جاسی مینو نا لاہور ایک بندہ جمعے تو بعد ٹکریا مینو آندا چشتی تو تے بڑیاں کھڑیاں گلاں کرنا ہے ساڈے مولوی نہیں کردے میں کہ کیوں آ کے ساڈے تو ڈر دے مگر ایویں اگر ہاں میں کہ تیرا کی مطلب ہے اے مولوی تہاڈے بےمان ہے نا کہ ہاں ساڈے تو ڈر کے دین دی گل نہیں کردے میں کہ جیڑے مولوی تواڈے تو ڈر کے دین دی گل نہیں کردے او مولوی تو ہو گئے بے ایمان تے جنہاں تو ڈر کے او دین دی گل نہیں کردے اے کڈے وڈے بے ایمان فوج دے اندر وی پولیس دے اندر وی ہر پاسے مولیاں دے مسیتاں ہن کہ نہیں اوقاف دے خطیب ہن کہ نہیں ایتھے تو آنے خانے وال ویچی اوقاف دے بڑے بڑے خطیب ہو سن بڑے بڑے میں انہوں نے ایک بارا یہ دعوت دیتی ہے میں سے گل سنوئے جی تو سم واقعی ہوتے خدا رسول دی گل کر سکتے چلو ایک چھوٹی جی گل تے کرو چاہ کی میں کیا درباراں دے اوقاف جو مال کٹھا ہوتا ہے او دیوبندیاں دے مدرسیاں وچ وی جاندا ہے تے دربار دا پیسہ تے حرام سمجھدے نیں توجہ نہیں فرمائی نے کیوں بھی حرام سمجھدے نیں اوئے تے میں کہیا ہن تساں ایک کام کرو تساں تقریر وچ اوقاف والی مسجد دے وچ جمعے تے انی گل کرنی کہ اوقاف دا پیسہ جیڑا جمع ہوندا ہے درباراں دا سنیاں دا بریلویاں دا اے دیوبندیاں نو حکومت تلو دینا وی حرام ہے دیوبندیاں واسطے لینا وی حرام ہے جدو میں ایک گل کیتی ہے نا تے بڑے وڈے وڈے جڑے سن نا وڈے وڈے او پھر سن تو چھٹی کراؤں گا ساڈی اب مناظرے چویں ہی ہویا میں کہ بس جی میں کہ اللہ دے فضل نال کیونکہ میں او کافی ملا ہی نہیں او کافی ٹکر کھادے ہی نہیں میں سونے نبی سرور دا دتا کھانا پیا وا رب سونا دیندا ہے مدنی سونا ونڈدا ہے میں اوہی کھا رہا تے اللہ دے فضل نال میں جتھے بیٹھا گا ڈٹ کے بولاں گا میں نہیں کسے دی پرواہ کہ میرا ٹکر کسے بند کر لینا ہے کوئی نہ اور میرا ہویا بھی نہیں بند تے نہ کوئی کر سکدا ہے ذرا بول چا سبحان اللہ ذرا بول مدے نال بول سبحان اللہ مسئلے دے تن سناواں نا کلندر اقبال فرماندا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو زرو تل کے اوے سو چادر زہرا اے ہوئی دنیا دے وکن والا ملا شیخ ساڈا دنیا دے وکن والا پیر اے ہوئی آکھے آئی جیڑا حضرت اویس کرنی دی گدڑی ویچ کے کھا جاندا جیڑا ابو ذر غفاری دی فقیر والی درویشی والی لے جناب گدڑی تے لباس انہاں دا ویچ کے کھا جاندا ہے جیڑا حضرت زہرا پاک دی چادر ویچ کے کھا جاندا ہے مرو بولو چا سبحان اللہ نفس ولو مرو جسم ولو نہ مرو ہاں ماتا کو سن بد دعا دتی جاندا ہے میں تو بد دعا کیوں دیاں اللہ تانوں آباد رکھے دین سنن والے حق سن دیو پئے جڑی قوم حق تے بھاویں نہ چلے لیکن سنے صحیح اللہ انہاں نوں عذاب نہیں دیندا دنیا وچ اگا بھاویں جو مرضی کرسی لیکن اتھے عذاب نہیں دے گا ہاں جڑا سنے بھی نہ پھر اللہ نوں غضب آوندا ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سجنا گل لمبی کی کرا در ویکھ حوالہ سنانا جڑا دعویٰ کر بیٹھا کہ سیکولر لوگ مذہب نو ہر کسی دا ذاتی معاملہ سمجھ دل ایک خدائی معاملہ ہے اندے واسطے غصہ کرنا ہے نہی نال منکر کرنی ہے نیکی دا آکھنا ہے برائی تو روکنا ہے کفر نال نفرت رکھنی ہے فلان یہ وہ اے چیزاں کوئی اس بھائی انہاں دا سیکولر ایزم وچ کوئی تعلق نہیں حوالہ کیندا سناواں بولو پاپا اے قوم کھولا اج پاپے نو پاپا کھولا جی بیعت بھی نہیں کرنی جناب میں ہاتھ جوڑ بیٹھا بات قرآن دی ہوئے خدا دی ہوئے رسول دی ہوئے دین دی ہوئے صحابہ دی ہوئے اہل بیعت دی نہ ہوئے پر اس خسرے دی انہاں سارے دی ہو جائے پر خسرے دی نہ ہوئے اے متفقن علیہ خدا نو مننے چ اختلاف نبی پاک نو مننے چ اختلاف اللہ تعالی نو مننے چ اختلاف نبی پاک نو مننے چ اختلاف صحابہ نو مننے چ اختلاف قران دے مننے چ اختلاف لیکن اس پاپے دے مننے سارے دا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ آ کتاب لکھی ہے بریلوی نے قائد اعظم کا مسلک اتھے لکھا رحمت اللہ علیہ اس لکھا ہے کہ اے پکا ولی سی تے ستاں ولیاں دی شان دس اے ساڈا سی سمجھ نہیں آئی نا میری گل آ کتاب لکھی ہے دیوبندی نے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان محمد حنیف شاہد دی چھپ لکھی ہے نشریات آڑیا لاہور تو چھاپیے اس لکھیا کہ حضرت قائد اعظم جو ہیں وہ رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی زیر تربیت رہے لہذا آپ پکے ہیں اور انہیں تے ہورا نے لکھیا بھئی یہ اتنا عشری شیعہ ہے ہن شیعہ آندے نے ساڈا ہے بریلوی آندے نے ساڈا ہے دیوبندی آندے نے ساڈا ہے ہن اے پیو نو پوچھو ابا تو کیندا ہے گل داتا ہجمیری دی گل آوے وہ آکھن گے ساڈا نہیں یہ آکھے گا ساڈا ہے فلانا آکھے گا ساڈا نہیں لیکن یار سمجھ نہیں لگدی کہ اینو سارے اپنے پاسے کھچدے نے کیونکہ جدی رب نہ لگیے یہ قوم اس نو منن دی اتفاق نہ کرے گی, جدی انگریز نہ لگ گئی ہے یہ آخر گے بس یہ ہمارے ہیں ان کو نہ چھیڑنا. تاں تے ساڈا کلندر اقبال بول پیا بیچارا سنا چھڈا میں اونوں منیا جنوں من جڑا منن والے اونوں من لیا کیوں کہ علامہ اقبال بےمان ہو کے مرنا سی کسی فقیر دی نگاہ وچ آ گیا بس اون رنگ چھڈیا تاں بیچارا فرماندا ہے سانو سبق پڑھاندا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. سنو پاپا قوم کیا کہتے ہیں میرے ہاتھ کی یہ پڑھو اپنے اپنی آنکھ مبارک نال. قائد اعظم تقاریرو جلد چہارم چوتھی جلد چار جلداں دی کتاب ہے میرے کول, بزم اقبال لاہور والے چھاپی چوتھی جلد صفحہ نمبر 360 خطاب کتھے کیتے اور تاریخ کی سی, مجلس دستور ساز پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی 11 اگست 1947 نو خطاب ہویا ہے کتھے کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. پاپا قوم کیا کہتے ہیں میرے ہاتھ کی یہ پڑھو اپنے اپنی آنکھ مبارک نال. قائد اعظم تقاریرو جلد چہارم چوتھی جلد چار جلداں دی کتاب ہے میرے کول, بزم اقبال لاہور والے چھاپی چوتھی جلد صفحہ نمبر 360 خطاب کتھے کیتے اور تاریخ کی سی, مجلس دستور ساز پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی 11 اگست 1947 نو خطاب ہویا ہے کتھے او میں آنے پہ سیکولرزم ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, جس کا حکومت میں بھی دخل نہ ہو معیشت میں بھی نہ ہو دنیا کے زندگی کے کسی معاملے میں دخل دینا قرآن اور شریعت کو جائز نہ ہو. خدا کون ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے معاملے دخل اندازی کرے یا ہمارے زندگی کے کسی معاملے کی اصلاح حکم جاری کرے, یہ خدا کو اجازت نہیں. دھرتی پر انسان خود خدا ہے, یہ سیکولرزم نظریہ ہے. توجہ نہیں فرمائی ہاں کی پیا کہہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. اچھا پاکستان میں بڑا چھڑیا ہے دیکھ لو گے تساں, جیسے جیسے وقت گزرے گا پاکستان کی برکت سے نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان. اوئے سوکھے نہیں ہو گئے تساں, ویسے حوالہ غلط ہوئے تو میری زبان وڈو تو کتیاں کے سٹو. عرب عجم ہندوستان سارا رل کے میری گل توڑ دین میرا کیما کر کے کتیاں دے سٹ چھڈے ریا مسئلہ کہ ہوے گل حق دی میں چھپاواں اے مڑ میں اس دن جمعیا ہی نہیں اللہ دے فضل نال ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ او گندی میں اگلے دن شیخو پورے ویلے تقریر کر رہا ایک بابا بیٹھا تھی آدھا مولی تھا بھائی دس ایک کتاباں لکیاں کتھے رہی ہیں میں کہا جی یہ دیکھ دے تھلے لکیاں رہی ہیں ایک دیکھ سی تھلے کتاباں سن ادھروں بریلوی سی ادھروں دیوبندی سی ادھروں غیر مقلد سی یہ سارے کھلو کے دیکھ دے آلے دوالے وہ آندا ہے دیگ حرام ہے خنزیر ہے یہ تے ختم پڑیا گیا وہ آندا ہے دیگ فرد ہے ہن اوتے چاولا تے لڑائی ہے تے کتاب تھلے پئی اے مکار ایتے موٹے کفر نظر نہیں آن دے اور اگے سنو مذہبی اعتبار سے نہیں ہے کہ مسلمان جو مسلمان نہیں رہن گے تھے ہندو مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے ذاتی عقائد کا معاملہ ہے اور سیکولرزم مذہب کو ذاتی عقائد کا معاملہ سمجھتے ہیں لہذا حکومت بن گئی پاکستان بن گیا لیکن کیونکہ مذہب ذاتی معاملہ ہے لہذا معاشرے حکومت قانون یہ سارے مسلمان نہیں رہن گے ہندو تے مسلح ایک ہو جانا ہے سمجھ لگی نے کوئی نا اس اتحاد را اچھی بول سبحان اللہ کہ میں اپنے دعوے تے دلیل اوہ کٹ لے آن دیئے جنہوں کوئی توڑ نہ سکتے یار گل سنوئے میں گل کرنا ذاتی معاملے دا مسئلہ سمجھانا تساں سیاہ کرو سفید کرو اپنے گھر دے اندر تواڈا ذاتی معاملہ ہوئے جدو دوسرا بولے تو تساں فورا نہ دے تو ماما لگنا ہے توجہ نہیں فرمائی میری گل تو میں پوچھنا پھر اے قانون اسلام دا چور دا ہاتھ کٹو تے فلان کرو تے برے نو برائی تو روکو تے اے مکاتے تے جو اسلام آیا پیا ہے اے تے سارا مک گیا جدو ذاتی معاملہ ہے تے ہر کسی آکھنا چھاڈا پرا تو ماما لگنا ہے ماں پاویں جو مرضی کرا تے ہور کافراں دے سنگ اگ دین جیڑی شے نو کافر پسند کرے او کفر کیوں نہ ہوئے تاثر مولا تعالی فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم او مومنا کبھی یہود نصارا تیرے تو راضی نہیں ہون گے ہرگز راضی نہیں ہون گے ہرگز تینو پسند نہیں کرن گے جنہ چر تو انہاں دی ملت دی پیروی نہیں کرے گا ملت کنو آکھ دے نے ملت آکھ دے نے اجتماعی تہذیب نو تے یہود نصارا دی اپنی تہذیب جو ہے کیا مطلب انہاں والی سوچ تے انہاں والا عمل اے اپناویں گا تے راضی ہون گے ورنہ تے کافراں دی سوچ وی کفر تے کافران دا عمل وی توجہ نہیں فرمائی فرق اتنا ہے انہا لی سوچ اعتقادی کفر تے انہا لی عمل عملی کفر عملی تے اعتقادی دا فرق ہو سکتا ہے ہین دو میں کفر ہو اون جڑی گل اگلی سمجھانا سمجھاوا ذرا بولو چا سبحان اللہ انگریزی تہذیب خالی برائی دا نام نہیں تے معاشرہ برا ہو جاندہ ہے نا انگریزی طرز زندگی دے اندر پیچھے ایک برائی دے پیچھے ایک نظریہ ہوندا ہے کی کہ یہ ہمارا حق ہے اور آزادی ہے میری گل تے کوئی توجہ نہیں آ لے پھر کدھر لنگر اتنی کھب گئے توجہ نال بولو سبحان اللہ کی میں کہہ رہا انگریزی تہذیب طریقہ جیڑا اپناوے گا وہ برائی جیڑی کرے گا اس برائی دے پیچھے ایک نظریہ کار فرماؤ سی وہ نظریہ ہوندا ہے لا دینیت دا جس نال بندہ آکھدا ہے یہ آزادی ہے یہ حق ہے ہمارا برائی نو حق سمجھے گا تے آزادی سمجھے گا آپ کافر ہے کیونکہ شریعت منکر ہے توجہ نہیں فرمائی یار پرانے زمانے دے گناہگار خالی گناہگار ہوندے سن کیوں وہ سمجھتے سن کہ گناہ گناہ ہے ہمارا حق نہیں حق وہی ہے جو مصطفیٰ کی شریعت ہے لیکن ہون جیڑا لانتی سکول تعلیم دے کے تے او تہذیب یہود دی تعلیم دے ذریعے منتقل کر رہا ہے سکھا رہا ہے وہ یہ ہوئی لا دین تعلیم ہے تے لا دین تہذیب پہ سکھان دیئے کہ لوکاں دا بالاں دا نوجواناں دا تے مسلے دا ذہن بن جاوے برائی اور جو ہم کرتے ہیں یہ سب ہمارا حق ہے شریعت کوئی نہیں جو ہمارے کام میں مداخلت کرے سمجھ نہیں لگی بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ ہن ایتھے گل کرنا ایک ہے اسلامی تہذیب ایک ہے انگریزی تہذیب اسلامی تہذیب دے اندر ہر مومن مسلمان دا انداز فکر مذہبی ہوندا ہے کیا مطلب کہ میری عقل بھاوے مننے نہ مننے سائنس بھاوے مننے نہ مننے نیچر بھاوے تسلیم کرے نہ کرے جیڑی گل اللہ رسول دی طرفوں آ گئی ہو میں قبول ہے میں اپنے دین نو عقل دے پیچھے نہیں چلانا بلکہ اپنی عقل نو کیوں ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ مولا علی مشکل کشا فرماندا اگر دین عقل دے تابع ہوندا اساں موزے پاون والے بندے نو حکم کر دے مسا پیر دے تھلے والے پاسے دا کر کیوں جو زمین نالو لگے عقل آکھ دیئے مسا ادھروں ہی ہونا چاہی دے پر فرمایا جڑا نبی دی شریعت فرمایا موزے والا بندہ اپنے پیر دی کنڈ دا مسا کرے یہ دسدا ہے پیا نبی دے دین دے پیچھے عقل چلاونی ہے دین نو عقل دے پیچھے نہیں چلاونی ہے مولا علی دا فرمان میری گل سمجھ آئیے میں نو اگلے دن تقریر دے دوران ایک بندے سوال لکھیا اس آخیا چشتی اے فجر دی نماز فرد پڑھن تو بعد سنتا کیوں نہیں پڑھ سکتے میں کہا جی تو میں نو اے دس بے فجر دی نماز دیاں چار رکعتاں فرد کیوں نہیں او ست پیو آخ جی ایندا کی جواب تے میں کہا او دا کی جواب او میں کہا اتریا اے نہیں پوچھی دا کہ کیوں اے پوچھنا ہے جو اے جناب دسو بھی اے جائز ہے یا نجائز ہے کیوں تو کون ہے پوچھنا لا ہووے رب رسول دے حکم تے تو کرے کیوں میں ایک گل کرنا تہاڈے سمجھاون واسطے میں نزول کرنا پوے دا یہ دسو تہاڈا ہوئے نوکر پانچ ہزار تین ہزار دو ہزار دا ملازم یا پولیس والے ہیں تے اے افسر انہاں نوں آکھے فلانے پاسے جاؤ او آکھن کیوں سر ہن تساں سچی فیصلہ کریا جے تساں کی کرنا ہے اس ملازم نوکر نال تے افسر کی کرنا ہے اس ملازم اپنے نال پتہ کی جواب دینا ہے اب بغیرتا تو ماما لگنا ہے ہیں تو نوکر ہے میرا کہ مالک ہے او دس میں تینوں انہاں فلانے پاسے جا تو انہاں کیوں کیوں کیوں تو بولیا کیوں میرے اگے چار ٹکیاں نال تو بندے نو مول خرید کر لیا اگر بول چاچی ہوں دسو تساں تھا کی ہنیر پایا ہے تا کر کے انگریزی تعلیم تے سکول کالج تے یہودی تہذیب دے اندر یہ پڑھایا سکھایا جاتا ہے کہ عقل سائنس کے تابع رہو اس دی منو مذہبی نظریہ نہ رکھو انداز فکر سائنسی رکھو تا ترقی ہونی جی جی میں کر لیا کر لیا توجہ نال ذرا بولو کتاب کی کتاب نہیں ہو جی ہو رہا اخبار نہیں اخبار نہیں میں مدرسے کا خلاصہ کھولنا چاہتا نال دی کتاب کتنے آئی سنا دینا سنا چھوٹا کتاب میرے خیال ملتان میں بولا ہے مدرسیاں دی کتاب تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان ہوں اہل سنت کیوں آخا جڑے بےمان ہوئے پہ صفحہ نمبر 59 مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس سفے لکھا ہے عام آدمی کا عمومی ترقی کے لیے کوئی انداز فکر ہو تھلے لکھے نے چار انداز فکر ایک انداز فکر لکھا ہے پہلے نمبر پہ مذہبی دوسرا لکھا ہے فلسفیاتی تیسرا لکھا ہے نظریاتی اور چوتھا لکھا ہے سائنسی یہ ہے سوال نمبر 38 ہوں اگے دو ورکے چھڈ کے پھر اگے جا کے تے لکھے نے جواب جواب وچ کی لکھیا ہے 38 سوال 38 لکھ کے جس نال چوتھا جڑا ہے نا چوتھا سائنسی انداز فکر اس نال دال لکھ چھڈی اب جد یعنی چوتھے نمبر دا جڑا ہے او صحیح ہے عمومی ترقی کے لیے یہی انداز فکر ہونا چاہیے ورنہ ترقی نہیں ہو سکتی ہوں اس کا مطلب کی ہے اس انداز فکر دا مطلب کی ہے آخر رب رسول جو آکھے عقل نو پہلو اگے کرو سائنس نو اگے کرو جے تجربے چاہے تے منو جے نہ آوے تے دوسرے لفظ تے سائنس دانا دی منو تے رب رسول دی ہوں میں امام اہل سنت نو لایا بولو چا سبحان اللہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا دیئے ہیں۔ یہ اور سے امام دا فتوی ہے جیدے بریلوی روزانہ ناتا پڑھ دے لے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا خون، ہر جمعے تو بعد اس قوم نو پیٹ دی خاطر سارا کچھ یاد ہے، پر اعلی حضرت دا فتویٰ تے مفتیاں نو یاد نہیں۔ او کیونکہ منافق جو بن گئے، جنہاں دی رب رسول نال نہ بنے اعلی حضرت نال کتھوں بنے۔ شیر اعلی حضرت دے عوام تک یاد ہیں، فتوی مفتی تک یاد ہیں۔ میرے ہاتھ وچ کی ہے، بولو اچھی آواز نال ذرا، کنے نمبر جلد لکھے کھڑے پیچھے؟ 14، صفحہ نمبر 126۔ میرے نال کسے مناظرہ کی کرنا ہے؟ میرے نال کوئی مناظرہ کر سکتا ہے؟ اللہ دے فضل نال جڑا اگلے دن مناظرہ ہویا ہے نا، او دے وچ فیصل جڑے تھن انہاں نو فیصلہ کرنا پیا ہے، کیس تاں ایتھے آئیاں پیاں 3 گھنٹے دیاں۔ انہاں کہ ہم چشتی صاحب تیر تو گزارش کرنے آ کہ سارے نصاب دے خلاف بول اور سارے علماء نو نال لے کے چل، اگر اے فیصلہ کس ٹائم محفوظ نہ ہوئے میں جرم دا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ مفتی طیب ارشد صاحب جڑے سالت سن، اشرف سیالوی صاحب جڑے سالت سن، یہ اشرف سیالوی صاحب دا فیصلہ ہے، اور مفتی طیب صاحب میں نو بار بار آکھے انہاں کہ او چشتی میں پورے ملک وچ رابطہ کیتا ہے، تیرے سوالاں دا جواب کسے کول کوئی نہیں، حضور دے غلاماں دا صدقہ۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 126 کی لکھے اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، یا نصوص قرآنیہ کو عقل کا تابع بتائے، جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی، قانون سائنسی کے مطابق ہوگی، مانی جائے گی، ورنہ کفر جلی کے روح زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائیں گی۔ اعلی حضرت تھے کفر گنے نے فرماندے نے، جڑا بندہ ہے نظریہ رکھے آکھے کہ اساں سائنس دے مطابق ویکھنا ہے، سائنس دے نال ویکھنا ہے، جڑی قرآن دی گل سائنس دے مطابق ہوے گی مننا گے، ورنہ قرآن نو سائنس دے پیچھے پھیراں گے، سائنس نو قرآن دے پیچھے نہیں پھیرنا۔ اعلی حضرت فرماندے نے جڑا آکھے یا سوچ رکھے وہ کیا ہے؟ فرمایا بالقطع والیقین، یہ سب فرقے بالقطع والیقین کافر مطلق ہیں، ایسے لوگ مر جان جنازہ نہ پڑھو۔ مر جان جنازہ نہیں، کفن نہیں، دفن نہیں، صرف لوکاں نوں انہاں دی بدبو تو بچاون دی خاطر کھڈا کھود کے کتےاں کو دفن کر دے، دفن وان کر کتےاں کو سٹ دے، اوتے مٹی سٹ دیو تاکہ بدبو نال مسلماناں نوں ایذا نہ پہنچے، ورنہ اس دا احترام مزماسا وی نہیں۔ کیوں؟ جو اس کافر نے قرآن نوں منیا ہی نہیں، مڑ رب رسول نوں منیا ہی نہیں، اوتے مڑ ابو جہل ہے جو مصطفیٰ کریم فرمایا ہے میں رات و رات بیت المقدس تو واپس آ گیا، ابو جہل آندا ہے آکھے میں ساتھی جائیے تے مہینہ لگے ساڈی تے عقل نہیں مندی، صدیق اکبر نو ابو جہل آندا ہے سنیا ہی، او تیرا یار نواں اعلان کیتی بیٹھائی، صدیق اکبر فرماندے نو کی آکھے آکھ دے رات و رات بیت المقدس تو ہو کے آ گیا، سانو مہینہ لگدا ہے اینو ایک دن وی نہیں لگا، ایک رات وی نہیں پوری لگی۔ حضرت صدیق فرماندے نے اوئے تو انہاں دے منہ شریف چوں سنیوں، آندا میں سن کے آیا، فرماندے نے میں مان لیا ہے۔ اگے آپ نے گل کی تھی، فرمایا یہ ہوئی اللہ دے نبی منو خبر دیں دل سدرت المنتہا آسمانہ تو جبریل آیا ہے چلا گیا ہے میں جبریل امین دا چھت دے اندر آونا جانا آسمانہ تو من لینا وہ اپنے نبی تو سن کے تو خود نبی دی گل پیا کرنا ہے سورت بکرا کھول بکرا اتے پہلے فکرے آئے کھڑے نے یؤمنون بالغیب توجہ نہیں فرمائی ایمان واسطے شرط آئی کھڑیے جیڑی تیری عقل تیری اکھ تیری سینس تیرے حواس جتھے نہ پہنچن اس غیب نو مننے گا تے مومن ہوے گا ورنہ کافر ہے توجہ نہیں فرمائی میری گل ہن تساں دسو اوئے تہاڈے تے مدرسیاں دے مفتی اعلی رد فتوی دے مطابق یہ تے مرتد ہو بیٹھے نے کتاباں لکھ کے چھاپ کے مطالعہ پاکستان آپ لکھ کے جرنل سائنس انگریزاں دی مرضی دے مطابق ہاں جی اے نہ آکھیا اساں وی بن جائیے سکولر ہو بنے پے میرے نال مناظرہ کہہ کرنا ہے پہلو اپنا نکاح کراوے میں کلا کہندا کہندا نکاح پڑھاوا ہن میں آخو ہوں شیر انج پڑھو زمین و زمان تمہارے لیے تنگ کی تئی جہاں ہمارے لیے چنگا آلہ حضرت تن مان بیٹھے فتوے تیرے ساڈے تے ٹھک کے کھڑے اساں سنگ پال پال کے شیر پڑھتے سا زمین و زمان منافقت جی میں سکول ذکر اقبال ہے فکر اقبال نہیں اسی طرح مدرسے دے منافق نے ذکر رضا رکھے ہیں پر فکر رضا دے قاتل دشمن ہیں اللہ دے فضل نال چشتی پوری دنیا دے اندر فکر رضا دا عالم بردار ہے فکر صوفیا دا عالم بردار ہے میاں اجتہاد حرام ہے جو ساڈے بزرگا لکھیا ان دے پیچھے چلنا فرض ہے سر لگی نے کوئی نہ ایک توانو سائنسی انداز فکر دی گل سنا چھڈا میرے ہاتھ چ کی ہے جڑے انگلش پڑھ سکتے اچھی پڑھو اور جڑے انگلش پڑھ سکتے ذرا مکالا دیکھا جی جی جی جی جی پاکستان کے لیے آکسفورڈ کی تاریخ یعنی آکسفورڈ جڑی مرتب کر کے دیتی ایک ملتان دے کادمی برادران دے سکول ہیں کوئی پانچ چھے انہاں دے سکولاں دی کتاب ہے تے انگلش میڈیم پورے ملک دے انہاں دے بھی یہ سکول دی کتاب ہے نصاب دی نگاہ ادھر کریا جی ماسا جی تھوڑی جی اصلیت پچھانے جی دنیا ابتدا میں یہ سائنسی نظریہ پیش کیتا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا لنگور سن پہلو اے لنگور وات پٹی کھڑے نے دنیا ابتدا میں اے پہلو لنگور سن لنگور سیدھا ہویا ہے تے پھر بندہ بنیا اچھا قرآن دے تے خلاف ہے تے تہاڈے حق وچ ہے کیوں بھائی تانوں قبول ہے پہلے نمبر تے میں پوچھاں گا کہ دسو اے نبیاں دی توہین کس درجے دی ہے حالے میں تینوں کیڑی شاہ سمجھاواں یہ کاظمی برادران دے ملتان دے سکولاں چ نہ پڑھی دی ہوئے تے میں جرمدار انہاں دے سارے انگلش میڈیم سکول ہیں اصلیت پچھانے آجے دنیا ابتدا میں یہ سائنسی نظریہ پیش کیتا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا لنگور سن پہلو. اے لنگور وات پٹی کھڑے نے دنیا ابتدا میں. اے پہلو لنگور سن, لنگور سیدھا ہویا ہے تے پھر بندہ بنیا. اچھا ایک قرآن دے تے خلاف ہے تے تواڈے حق وچ ہے کیوں بھائی؟ تانو قبول ہے ہاں؟ پہلے نمبر تے میں پوچھاں گا کہ دسو اے نبیاں دی توہین کس درجے دی ہے ہاں؟ حالے میں تینوں کیڑی شاید سمجھاواں کہ کاظمی برادران دے ملتان دے سکولاں وچ نہ پڑھی دی ہوئے تے میں جرمدار انہاں دے سارے انگلش میڈیم سکول ہیں, پر پورے ملک دے انگلش میڈیم سکولاں دی کتاب ہے. اللہ دے نبی نو پھر انسان واسطے لانت کے انسان لنگور تو بڑے ہیں. تے قرآن سانو کی عزت دیتی ہے؟ سناوا قرآن سنا چھڈا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سورت بقرہ فرماندی ہے او انسان تو حضرت آدم خلیفۃ اللہ دی اولاد ہے. اور میں پوچھنا وا ایک سوال کرنا ایمان نال دس, ایک جہانا تے چڑیا پھردا ہے وہ اندا اسا لنگور تو بنے ہے, ایک کھوپی ریڑی تے چڑیا پھردا ہے وہ اندا اسا حضرت آدم اللہ دے نبی خلیفہ دی اولاد ہے, تیرے نزدیک شعور والا کیڑا ہے؟ نسل سکول اچ گل نہیں گل باقی ٹھیک. کافر جنہ سیاح بنے نا جنہ علم پڑھے اوڈا وڈا جاہل ہوتا. لکھ لانت سائنس دانا دے اینو ترقی آکھے گا. مینو ایک کہندا ہے او جی میری اولاد تے ادب نہیں کردی, میں کہیا اتری دیا بابے آدم وڈے باپ نو تے لنگور بڑائی کھڑے نے نعوذ باللہ من ذالک, تے تیرا ادب کرن گے تینو لتر نہ پھرن. لکھ دی لانت پروفیسر دے, پروفیسر تے ماسٹر دا مطلب ہوندا ہے انگریزی ترجمان, یہودی ترجمان, یہودیت دی ترجمانی کفر دی کرن والا. ہن ایمان نال دس روزانہ مولوی بیچارے جڑے نئے نہ بے عقل قوم ہے انہاں نو کی پتہ ترقی کی ہوندی ہے؟ ماشاءاللہ ہم نے خطاب کے لیے ڈاکٹر صاحب بلایا ہے, دیسی مولوی تو ہم نہیں بلاتے, ایم اے پاس امام رکھتے ہیں, ہم دیسی امام نہیں رکھتے. جڑا ایم اے پاس رکھنا ہے وہ آندا تو بھی لنگور دا پوتر ہے تے میں بھی لنگور دا پوتر ہوں. رکھ لے تو کرو ترقی. ہن ایمان نال دس دیسی مولوی چنگا ہویا کہ نہ ہویا؟ او بول تے صحیح. ہن جنو پوچھو میں تے پتر کو پروفیسر بناؤں گا, اے بیچاری قوم ہی فارغ ہوئی پئی عقلوں بننا انہاں نال کی پٹے. اور سن اے عقل کدی کافراں کول نہیں آ سکتی. ہاں یہ کی ہویا لوہارا کام چکرے تے تو آ کے بس عقل والا بن گیا, لوہے پیپے نو این چکرو تے این چکرو تے اینڈ کر دے اے بے جانتے تے کی انہاں نے عقل کدی؟ عقل اے وے جڑی حقیقت دا ادراک کرے. اوے سن میں نبی پاک دے غلاماں دے درد دا کتا عقل ایمانی دے نال گل توڑن لگا. انہاں سورا آکھیا لنگور سیدھا ہویا تے بندہ بنے. میں عقل کی بات عقل سے توڑتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ ایک لنگور سیدھا ہو گیا آج تک دوسرا لنگور سیدھا ہو کر انسان تیار کیوں نہیں ہوا؟ مرو ستی برادری او ستی برادری میں پروفیسر دے نسا سیکنا پیا ہاں انگریزی ٹٹوا انگریزی گدڑا تو محمدی غلامان دے کے کھلو سکنا میں پوچھنا وا کیڑی شے دوسرے لنگورا نو ڈکی کھڑی اے سیدھے ہون تو ایک ہی سیدھا ہویا ہے معلوم ہویا ساڈے رب سونے دی گل کیتی ساڈا ایمان پر حق ہے مولا فرماندا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ سکول تے حوصلہ دے کرو تواڈے اگے تے پردے پے رہے نے اج میں ایک ایک کر کے چکی اونا اے ان اللہ دے فضل نال اے ان ان ایک ایک کر کے چکی اونا پردے کے نہیں ہوئے ذرا بولو چا سبحان اللہ ادھر ویکھو ہن سائنس مولا پے پڑھان دے سائنسی نظریہ واہ واہ میرے ربا چ کفر از کعبہ برخ عزت کجا ماند مسلمان قوم بال پی دین دیئے مدرسیاں نو دین سکھا دے او یہودی دا پوتر یہودیت پی سکھان دا اے میں ایک کفر میں ایڈی وڈی کتاب تحریر کر چھڑی ہاں سکول دی مدرسیاں دی ایک کتاب مطالعہ پاکستان دے وچوں سیکڑے کفر میں کڈ دین کڈ کے تے میں تواڈے اس لکھانے وال دے شوکر سیالوی صاحب نو دتے میں اشرف سیالوی صاحب نو دتے میں مفتی طیب صاحب نو دتے میں مولانا مفتی فضل الرحمن صاحب جناب ڈیرہ اسماعیل خان والے ایک تے او ڈیزل ہے او نا مت ڈیزل سمجھی کھڑے ہو اے اوتھے ہور ساڈے سنی نے او انہاں نو دتی میں کہیا جیڑا اس تحریر دا جواب لکھا ہوئے میں اس دا مرید ہوساں میں من جاتا کو سمجھ لگی نے کوئی نہ اچھا ایک من گل بھول گئی ہو تن سنا چڑھنا پھر او تے انگلش میڈیم سی تو ساکھو گے ساڑا پتر جڑا ہے او تے سکول دوسرے جاندہ ہے نا آب میرے ہاتھے چھون کی میری کتاب جماعت ات کاؤ مان دینا چلو ہور نہیں مولی صاحبہ چلو پانچ جماعتاں سے کر لگ ہاتھ تے سدھا ہو جا سی تے دل ڈنگا ہاتھ سدھا دل تو بے خبر ہے نا قوم بچائی یہ چوتھی بھی کتاب ہے چھو اوہی سودا میں وکھاوا انگلش میڈیا مارا کافر نو جو ہم دردی ہے مدرسیاں مدرسیاں دوتے بم مار رہا ہے اچھا ایک بندہ نپڑا ہوتا ہے تے سارا مدرسہ ایمے پھر آندا ہے ایتھے نہیں ہو ہوتے اگلے پنڈ سی اوہ اگلا پینڈ گھر اوہ اچھا اچھا ایمن از ظواہری ادھر نہیں ہے وہ اگلے گاؤں ہے پہنچا ہے کہ بم ماردہ پھر دائے تے ادھر مولویاں نو آندہ ہے کمپیوٹر میں دیاں گا پیسے میں دیاں گا کتابہ میں دیاں گا تے تنی تو میں کل کھلوتا سا کتاباں لے رہا سا ملتان کتب خانہ مجیدیا بورڈ گیٹ دے نال تو اخبار رکھی کھڑے سن بھئی او باجوڑ ایجنسی بم پیا تے اون دے تے 80 85 منڈے جڑے نہ مر گئے میں کہ یار میں سمجھ نہیں لگدی بھئی منڈے ادھروں ماری جاندا ہے تے ادھروں تواڈے مدرسیاں نوں ایتھے تے بریلویاں دے سارے مدرسیاں نوں آندا ہے پیسے لو کمپیوٹر لو کتاباں مفت لو سارا کچھ یہ سب بندوبست میں کروں گا یہ چکر کی ہے بھئی ادھرو مارنا تے ادھرو دینا یہ کدھر اے دین نال اس مارن دی بجائے کوئی چوکھے تے نہیں مر جاندے توجہ نہیں فرمائی اور اس اسلحے دا مریا جے مومن ہے تے شہید ہوندا ہے پیا، ادھر جے مومن ہے تے کافر پیا بندا ہے، کیوں ادھر نہ لاوے بابا پیسے؟ ہماری آبادی چوتھی دی جماعت اتے لکھیا آج سے ہزاروں سال پہلے، تھلے لکھیا جنگلی اور وحشی زندگی، اور اوہی تصویر تا کر کے سر سور لکھیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ابراہیم علیہ السلام دے بارے بڈھا وحشی بابا، تفسیر اپنی سر سید نے جی سر سید آدھے جی، اور آلہ حضرت کی گل بھی سنا نا، تو اسے تفسیر اچ لکھیا ہے کہ محمد کا دور تہذیب کا ابتدائی دور تھا، نعوذ باللہ من ذالک، حال وحشت ہے سی، بلکہ ستم بالا ہے ستم، تو اج میں گل ویکھی شرح صحیح مسلم ہے غلام رسول سیدی دی، میرے خیال واقف ہو سو اس تو کراچی والا، ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جلد نمبر چوتھی صفحہ نمبر 52، لون اسلام دے اندر کافران نو جنگ دے دوران قیدی کر کے غلام لونڈی بناونا جائز ہے، قرآن بھی آخدا ہے تے شریعت بھی آخدی ہے تے صحابہ کرام بھی کردے سن، مولا علی دے گھر چ لونڈیاں سن، اور لونڈی جیڑی ہے وہ بغیر نکاح تو مسلمان اس واسطے حلال ہے، جس طرح رب نے خالی دو کلمے پڑھان دے نال نکاح وچ حلال کیتا ہے غیر عورت نو، اسے رب نے لونڈی فرمایا تواڈے واسطے بغیر نکاح حلال ہے، ہن غلام تے لونڈی بناون دا مسئلہ بیان کردیا غلام رسول کی تے لکھدا ہے، اب چونکہ تمام دنیا سے غلامی کی لعنت ختم ہو چکی ہے، اور اسلام باقی مذاہب کی بنسبت مکارم اخلاق اور حقوق انسانیت کا زیادہ محافظ ہے، اس لیے اب اسلام میں اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے، یہ حرام ہو گیا ہے، کیونکہ جن حالات میں اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی تھی اب مہذب دنیا میں، لفظ غور ہوئے، اب مہذب دنیا میں وہ حالات نہیں رہے، کیا مطلب کہ نبی پاک صحابہ کرام اہل اسلام جڑا لونڈی غلام بناندے سن وہ غیر مہذب ہے، اے فیل بھی غیر مہذب ہے، ڈنگر والا ہے، جڑے کردے سن وہ بھی غیر مہذب تے ڈنگر بنے، تے اج مہذب دنیا ہے، ماں نال زنا، بہن نال زنا، انگریزاں دے علاقے وچ تھڈو کپڑیاں تو باہر دنیا رہے، بندے سمنگلنگ ہون، اے مہذب دنیا، بندیاں دی سمنگلنگ ہوندی ہے، اور سب تو زیادہ انسان امریکہ وچ وکدے نیں آزاد، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، انصاف دنیا تو مک گیا، آداب ختم ہو گئے، نسل لنگور دی بڑی کھڑی ہے، جس نو غلام رسول شیخ الحدید مہذب دنیا پہ آخد ہے، ایک کتے آخد ہے بابا آدم لنگور سی، غلام رسول نو آخ مڑ تو لنگور دا پتر، جی دنیا مہذب ہے تو لنگور دا پتر، نبی دا دور غیر مہذب ہے، نبی دا فعل غیر مہذب ہے، خود میرے محمد عربی دے کاشانہ اقدس دے اندر ایک باندی مبارک سیدہ ماریا ساڈی ماں لگی، وہ باندی نہیں تو ہے کون ہے، توجہ نہیں فرمائی میری گل تے، او ستیا ذرا اچھی بول، نبی پاک سرکار دے بیٹے مبارک سیدہ ماریا پاک چنے، کیا نبی پاک سرکار نے وہ رکھ کے انہاں نو گھر دے اندر غیر مہذب فیل کیتا، یہ لعنت پائے گئی ہے، یہ تے عالمہ شیخ الحدیث دا کم ہے، میں اج مفتی طیب صاحب نو کیتا فون، میں کہے شرح مسلم وچ لکھیا کھڑا ہے، مینوں آندے نے چشتی انہاں بےماناں نو بنیا کی، انہاں دے اندر کفر لکے کھڑے نے، یہ تینوں کڈنے پوس مفتی صاحب دلف سن راول پنڈی انہوں کا بھرا رات مارے تو اتنے کھلوتے سن کہنے لگے فون دے اتنے چشتی کفر بھرا کیوں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین او ایمان والےو اہل کتاب یہود نصارہ کے کسی فریق تنظیم گروہ ایجنسی کی اطاعت کرو گے بات مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد واپس کافر کر دیں گے کیونکہ اسلام میں لونڈیاں غلام بنانا یہ حکم و یہود نصارہ سے متعلق ہے کہ ان کو غیر غلام لونڈی بنایا جاتا ہے انہیں تحریک اٹھائی جب انہیں دنیا تے تسلط کیتا ہے انہیں لانتیاں اسلام دے اسے حکم نو گیت رکھیا ہے سر سور جڑا سی وہ آندا سی جانوراں دا کام ہے وحشت دا کام ہے بھائی سا کافا کام ہے یہ چبایاں دا کام ہے یہ خدا کی شریعت نہیں اس کافر کفر انج کیتا تو ملا ہونا میں کدا کدا رہا وگڑیا ہوے ایک سمجھاوے بھیڑا وگڑیا ہوے بھیڑا سمجھاوے کیڑا میری تقریر سن کے تے وین کرو گے اتنے جا کے نا وین کرو گے تمہیں رات نیندر نہیں آنی تو نیندر نہیں آنی میں نیندر کھولی جانا اللہ دے فضل اللہ ترا بول چا سبحان اللہ پر سنو حکومت لا دین ہوے حکومت خدا دے دین دی اجازت ہی نہ ہوے یہ کون ہوتا ہے رب جو ہماری حکومت میں مداخلت کرے یہ بھی سیکولرزم ہے لا دین ایسی حکومت کی انگریز سرپرستی کرتے ہیں یہ ہو جائے لوکاں نوں خود حکومت دیندے نے پلیٹ اچ رکھ کے دیندے نے مسٹر جناح نوں کیوں رکھ کے دتی ہے پلیٹ اچ حکومت میں تواڈے کول خانے والا ہے بیٹھا میں تواڈے تو ایک سوال کرنا خانے وال دے رہائشیو مہربانی کر کے ایک کنال رقبہ تے اس شہر وچ مندے چھوڑو ہاتھ کھڑا کرو ایک کنال صرف ہاتھ کھڑا کرو خدا دے نام تے جدیو جان نو بن گئی جے خیر ہے تے میں پوچھنا تو مسلمان نو ایک کنال دے کے راضی نہیں اج مرلے تو بھرا بھرا نال پہ لڑدا ہے انگریز ماما لگتا سی مسٹر جناح نو آکھیا سو آلا پلیٹ وچ رکھ کے تینو دے جانا تے گاندھی نو آکھیا سو تین حصے تینو دے جانا تے مصر نو آکھیا سی تینو بھی دے جانا تے میں پچھا ٹر جانا او ستی برادری پر تو کدی سوچنا ہے بس مینوں اٹھ کے کوئی جواب دیو اٹھو کہ تو مرلا بھراں نو دے کے راضی نہیں تے او ایڈی وڈی سلطنت کیوں انہاں نو دے گیا جدے تے لڑیا وی اے بندے مرایا پیسہ خرچ ہویا بڑی محنت ہوئی ہے آخر دے اندر دے کے ٹر گیا کی چکر اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو تہاڈی مہربانی میں دیسی جا بندہ جٹ جا جنگل چ آیا میری ہدایت رہنمائی واسطے کوئی بندہ اٹھ پو بس ختم بہت شور سنتے تے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا میں تعلیم یافتہ ہوں میں نے الحمدللہ ایم اے کیا ہے تو میں سکول نہیں پڑھا اٹھو من جواب دو اٹھو عقل گوا کے باہر ہلے عقل والے اصل راہ دیسی ملکہ وکٹوریا نے پاکستان بنن تو 100 سال پہلو اعلان کیتا سی جب ہمارے حکومت چلانے والے ہندوستان میں تیار ہو جائیں گے سکولی طبقہ جو ہمارا نوکر بن کر ہمارا قانون چلانے کا کام دے گا ہم حکومت ان کے سپرد کر کے واپس چلے جائیں گے انہیں اتھے جا کے اقوام متحدہ بڑھائی یو این او بڑھائی انہیں کیا ہن سانو رہن دی لوڑ کیڑی ہے جڑا کام نوکر کر لے مالک کیوں کرے مرے بولا بول گل کری دا نہ بول ذرا ایک رقبہ تو ہاتھ نال بن ایک نوکر نو آنے واہ دو میرے رقبے تیرے ہوئے کہ نہ ہوئے ہیں پہلو آپ باندھا سی اس آکھیا ہن مینوں باندھ دی کیڑی لوڑ ہے ٹٹو جے کھڑے نے ہن حوالہ سنو حوالہ سنو سجنو، مسٹر صاحب بابا جی قوم دا بیا کرے بابا قوم شالا مونج کٹی جیس دی کاکھ نہ لیس جی میں اس قوم دا اجارہ کی تیرا بونو اجارے اجڑے پیا جو دین دا دشمن دی اوہی قید آدم تقاری رو بیانات جلد نمبر چوتھی صفحہ نمبر 116 بولو کی نا حوالہ غلط ہوئے باں کھڑی کرو کنا تے واگن پورا ملک پھرو میں کدی کھوڈے جوڑ کے گل نہیں کیتی دکانے والے جج تا سننا میں لاہور وچ موضوع لائی بیٹھا مسٹر جناح کی ذاتی زندگی کا تعارف تے سیاسی زندگی کا تعارف ہون جا کے لاونا ہے حضور دے جوڑیاں دا صدقہ ہاں صفحہ نمبر 116 الا تعرف لهم في لحن القول سونا رب فرماندا ہے منافق اپنے زبان دے لہجے وچ ضرور پچھانیا جاوے گا منافق لک نہیں سکدا دہلی 10 اپریل 1946 نو خطاب ہے معتمر کے اختتامی اجلاس سے خطاب اپنے مجرم لیگ ارکان اراکین نو خطاب دے کر دے کی پیا کھدا ہے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا مطمح نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے تو یہودی جیسا لانتی جیڑا اتھو نس کے تے تیل دے پیچھے لکھاں بندے عراق وچ ماری جاندا ہے افغان وچ ماری جاندا ہے پیچھے ایڈی وڈی سلطنت پلیٹ وچ رکھ کے نو آندا ہے آ ماما آ کڑکی دا پترا تینوں میں دیاں اونے پہلو کافر کیتا اونے آکھیا سیکولر ہو انہاں آکھیا سیکولر ہے لا دین ہو نہ لا دین حکومت میں تمہارا دین کا کوئی تعلق نہیں ہوگا بالکل بھئی ہمارا تو مقصود ہی نہیں ہے اسلام کے قانون اسلام کے حکومت نہیں ہے نہیں ہے بالکل کی کرو گے اور جی میں آنکھیں گا آسا ہوں میں دلے بڑھاں گے چل بھئی اور میں پوچھنا تیرے تو جیدا مقصد اسلامی حکومت نہ ہوئے اسلام جیدا مقصود نہ ہوئے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے جیدا نہیں بولے گا خود کافر ہوئے گا کتے ستا رہا ہے دربار دے اتے بتی بالنا حرام دربار دے اتے بتی بالنا فرم دو میں ملا منادرہ پتہ اوئے اونتری دا ایتھے کفر ایڈا پکا ہویا کھڑا ہے پہلے دن تو سلطنت دی ایٹ کفر تے رکھی گئی ہے او دیو گندیا او بابڑا او بریل را او میں پوچھنا ہے کی ڈرام ہے کفر نال اتفاق ہے دال ساگ دے اختلاف کیوں ہے بھائی کسی نو نہیں چھڈنا سدھی گل میں چھڈنا تے صرف نبی دے دین نو چھڈنا مینو اکاندا چشتی تے بچدی شے کوئی نہیں میں کیا ور سجنا ککھ نہ بچے ساڈا مقصد محمد ربی سونے دا دین بچ جاوے پاک حسین 72 کو آگے دین کا بچاندا ہے تو حال کیڑی شے بچاؤں ہے توجہ نہیں فرمائی او جھلیا جدو تیرا دین بچ جاوے گا سمجھ لے ہر شے بچ گئی ہے دین نو تا تے لائی اج ہر شے اجاڑی بیٹھے ہیں اندازہ نہیں لائی او ہندوؤں دے ملک دے اندر او مرے ستیا کھتریاں دے ملک نال امریکہ نو آکھ ایک بم اوتھے سٹ کے وکھا او مردے کو جان پئی اے میں خود مرن والا ہو گیا تیری 700,000 فوج ہے کتے کھتی کرن واسطے اے اوئے اے کھتریاں دا ملک ہے اوتھے امریکہ آکھیا ہے مدرسے جڑے نے او سانو چک کرن دے اندے دہشت گرد تیار ہوں گے. ہندو آکھے خبردار یہ مسلمانوں کے مدارس ان کی دینی تہذیب علوم کے وارث ہیں, ان کو ہم پہ یہ کوئی دہشت گرد تیار نہیں ہوتے. یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے, ہم کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے. لاکھ لعنت لکھ بھیج لعنت, ساری حکومت لعنت بھیج, سکول لعنت بھیج, پر ایڈے تلے تیار ہوئے کھڑے روزانہ مدرسے تے بم بجانے کتے دے پتر ہاتھ نال ویکھا. ہندو مدرسے دی حفاظت کرے اور سچ کہہ گیا آرے پھکھڑی میاں صاحب فرماؤں دے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا, او بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا. جی قیامت ٹوٹتی ہے میرے تو ٹوٹ گئی, کام دے مرن دی اخیر ہے. اور ویکھ سنا ادھر سور ایڈے نہ آندے نے بولو بھی نہ, لانتیا بگیاڑ بکری نو منہ وچ پاؤندا ہے تو آندا چلو چیک باک لے کھانا تے میں تینوں ہے چیک لے جنہ باک نہیں باک لے. وہ میں کہ سکولی سور آ تو باکن بھی نہیں دینا, توجہ نہیں فرمائی عمر ہے وہ ساڑی گوتر میں اتر دیا بولو ہی نہ انہیں نالوں بڑھ بگیار چنگے ہوئے کہ نہ ہوئے تو بولو کہ بگیار آندہ کھانا ہے پر باک لے یہ آندہ نے باکن بھی کہہ گیا آرے پھر کھڑی میاں صاحب فرماؤں دے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا, او بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا. جی قیامت ٹوٹتی ہے میرے تو ٹوٹ گئی, کام دے مرن دی اخیر ہے. اور ویکھ سنا ادھر سور ایڈے نہ آندے نے بولو بھی نہ, لانتیا بگیاڑ بکری نو منہ وچ پاؤندا ہے تو آندا چلو چیک باک لے کھانا تے میں تینوں ہے چیک لے جنہ باک نہیں باک لے. وہ میں کہ سکولی سور آ تو باکن بھی نہیں دینا, توجہ نہیں فرمائی عمر ہے وہ ساڑی گوتر میں اتر دیا بولو ہی نہ انہیں نالوں بڑ بگیار چنگے ہوئے کہ نہ ہوئے تو بولو کہ بگیار آندہ کھانا ہے پر باک لے یہ آندے نے باکن بھی اور معیشت چ روزی چ لا دیں تا کر کے رن نو بٹھائی کھڑائی کلب تے پی سی او تے گڈی دی کلینڈر کیوں لانتی ہے روزانہ زنا کرا کے تیرے کول تھبے پیسے تے لے اوندی تے مولی اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی تے اور کافراں دے سنگ اگدے جیڑا نبی دی مخالفت بھی کرے تے اتو آکھے ہے بھی ترقی تے میرا حق ہے تے آزادی ہے اے کافر نہیں تے مسلمان. اور معاشرت چی نہ معاشرت چی نہ پردہ نہ کوئی شاید یہ کی یہ جی سب رکاوٹ ہے یہ سب کچھ رکاوٹ ہے یہ تو بابا پہ آخد ہے جی ہاں یہ پاپا ہے قوم ایڈا غیرت والا ہر اتوار نو اپنی تھی وینا جنا وینا جان دو وینا وینا ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਰੱਤੀ ਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਬੈਠੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਮਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਥੋੜੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਆਹ ਏਡੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁਣੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਓਲੀ ਵਾਡੀਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਨਿਓਲੀ ਵਾਡੀਆ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਾਫਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਏਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਬੇਗੈਰਤ ਜੋ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਨਿਉਂਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਆ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਇਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈਰਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕੁਝਾ ਕੁਝਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਉਮਰ ਜੈਸਾ ਪਾਕ ਕਬਰ ਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆ ਪਰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੁਝਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਖੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਖੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਇਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਰੋਚੀ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਗੌਰ ਸੇ ਔਤਰੀ ਦਾ ਵਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਖੜਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੱਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੋਧਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਧਰਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਧਰਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰੀਚ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਗਨਾਂ ਭਰੀਚ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠਣ ਉਹ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਲਓ 277 ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਆ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਨਮ ਹੋ ਤੋ ਜੇ ਮੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ 277 ਸਫਾ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 3 ਕਾਇਦ ਆਦਮ ਬਿਆਨ ਤਕਾਰੀਰ ਬਿਆਨਾਤ ਕਿੱਥੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਲਾਂਤੀ ਕੋਕਫ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੇ ਜਲਸੇ ਮੇਂ ਤਕਰੀਰ 10 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਕ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੌਮ ਇੱਕ ਔਰ ਨਿਹਾਇਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਬੁਲੰਦੀਓਂ ਕੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਤੀ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਚਲੇ ਤੁਸਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਜਲਸੇ ਚ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਨ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਬਕ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਹਮ ਬੁਰੀ ਰਸਮ ਔਰ ਰਿਵਾਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਯਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਖਵਾਤੀਨ ਘਰੋਂ ਕੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਮੇਂ ਕੈਦੀਓਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਬੂਸ ਹੋ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਪਰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁਰੀ ਰਸਮ ਔਰ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਤਰੀ ਦਾ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁਰਤੀ ਲਾਓ ਕੁਰਤੀ ਲਾਓ ਕੁਰਤੀ ਲਾਓ ਕੁਰਤੀ ਲਾਓ ਕੁਰਤੀ ਲਾਓ ਕੁਰਤੀ ਲਾਓ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਲਾਓ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਲਾਓ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਬਰ ਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਛੱਡੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਊ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਰ ਨਫੀ ਬਯੂਤੇ ਕੁੱਲ ਵਲਾ ਤਬਰਜ ਨ ਤਬਰਜ ਅਲ ਜਾਹਿਲਿਯਤ ਅਲ ਊਲਾ 22ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਸੂਰਤ ਅਹਜ਼ਾਬ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਰ ਪਕੜੋ اور اپنا زیب زینت غیر مردہ نو جہلیت دیاں عورتاں وانگو نہ وکھاؤ. تے سویرے جدو دھی سکول جاندی ہے نا تے سکول جو ہوندا ہے جے ابو جہل دے زمانے دی یاد تازہ نہ ہوے تے میرا نک ونجے. اللہ دے قرآن دے مطابق تے اے جاہلیت دے سارے کام نے تے تو انہاں علم سکھ رہی ہے. ہن تاں کر کے اخبارات چی اے ہوئی آندا ہے بابا قوم حقوق نسواں قوم پھسی ہوندی مدرسیاں وچ بابا قوم ہے بابا قوم کی تعلیمات بابا قوم بابا بابا انہاں لانتیاں دی نگاہ وچ نہ رب ہے نہ رسول ہے نہ قرآن ہے نہ صدیق اکبر ہے نہ فاروق آدم ہے. وہ خوش رہے بابا بابا بابا بابا کون ہے حوصلہ کر مولا کائنات ایک فیصلہ اس قوم نو کر بکھایا ہے کہ آ کشمیر تے سرحد دے علاقے چ زلزلہ بھیج کے اس مردود قوم نو اللہ بکھایا ہے تو میں 70,000 فوج غرق کی تھی 27,000 سکول غرق کی تھی. مردود پہ آخ دے سن جی معصوم بالا کا کیڑا کتور تھی لکھ دی لعنت معصوم بال نے 7 سال دا بال جیڑا کفر کرے وہ کافر بنتا ہے. مظلوم بال بنائی کھڑے جڑے نبیاں نو لنگور پڑھن اے کافر مرن نہ سور کوئی معصوم نہیں کتا اے ابو جہل دے نال سڑے گا 7 سالاں دا بال ایمان لے آوے تے قبول ہے کفر کرے تے کافر ہے. ساڈا مولا علی 7 سالاں وچ ایمان لیاندا ہے. سنگیا گھر دیکھے ایس وقت سیکولرزم چوتھے طبقے نو کافر بڑھا چڑھا رہا یہ واسطے تعلیمی لا دین جی. بڑے کاظمی صاحب نے یہ گل اپنی کتاب مقالہ تے کاظمی لکھی ہے کہ تعلیم کی ہے انگریزی اس دا تے دینی تعلیم دا فرق بیان کیتا مقالہ تے کاظمی حصہ پہلا صفحہ نمبر کتنا ہے 401 کی لکھا ہے مغربی مدارس اور دینی مدارس کی تعلیم میں فرق ہے. کی فرق ہے مغربی تعلیم اسی مخصوص انداز فکر کا نام ہے جو اہل یورپ کے مخصوص ملحدانہ مقاصد کی تکمیل کرتا ہے. میں نہیں لکھیا کہ انگریزی تعلیم کفر ہے سوال لکھا تھی گل فقیر دی ہوگی تو توڑے کوئی جمعیا ہی نہیں اللہ دے فضل اللہ. دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی سانو اس لا دین تعلیم تو بچاوے. مدرسے والی بھی ہن لا دین ہے تے سکول والی بھی لا دین ہے. اللہ تعالی انہاں دوواں لانتاں تو سانو محفوظ فرماوے. ہاں اپنی نسل بڑی قیمتی ہے اللہ دی امانت اس دا حساب ہونا قیامت والے دن. مت تو سمجھے جو مینوں وی قطرے چوں بڑا کے تے اولاد نوں بڑا کے تے اللہ تعالی آوارا چھڑ دیتا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو آوارا چھوڑ دیا جائے گا. ساڈے پائی پائی دے حساب ہونے نہیں. ہن اولاد نوں گھر چ رکھ لے ٹی وی چکلا گھروں کڈ دے چکلے تو بدتر ہے. چکلے تے بان والا کنجر بندا ٹی ویاں ویکھن والا کافر بندا کیوں جو اندر وہی سیکولرزم سبق پڑھایا جاتا ہے بلہ دانا لاطینیت ہر برائی کو ترقی ترقی ترقی ترقی آزادی حقوق حقوق. سلام مسنون کے بعد یہ بیان فرمایا کسی سنی عالم نے کہا ہے کہ ٹی وی امام احمد رضا کے زمانے میں نہیں تھی شیخ عبدالعزیز کے زمانے میں نہیں تھی لہذا ان کے فتاوے غلط. کوئی شاید زمانے کسی وچ نہ ہوئے نا ساڈے نبی دی شریعت قیامت تک واسطے ہوئے. فلانے زمانے میں نہیں تھی تو فلانے زمانے میں نہیں تھی ساڈے نبی ساڈے شریعت دے اصول ہی انج بنا چھڈن قیامت تک ہر برائی جب قرآن حدیث پڑھیں گا سامنے برائی نظر آ جائے گی. بدھو میں کی سمجھ دیں کوئی نبی پاک سرکار دین جڑا صحابہ کرام نے دیتا ہے. ہر دور واسطے مصطفیٰ دا دین برابر ہے. مصطفیٰ دی کو حدیث مبارک ٹی وی دے حرام ہونا واسطے مووی دے ہر طرح دے حرام ہونا واسطے کافی. بخاری شریف دی حدیث ہے ان من شد الناس عذاب یوم القیامت الذین یواہون بخلق اللہ. یہ حدیث مبارک ہے. اس پر کوئی میرے سے برادرہ کرنا چاہے بات کرنا چاہے اگر جیت جائے میری زبان وٹ چھڑے گی. کسی نے کہا کہ خدا جس کو برباد کرنا چاہے ذلیل اور خوار کرنا چاہے تو اس کو ولی کی اور علماء کی مذمت میں لگا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جنہ دی مذمت میں لگا بیٹھا ہے ابلیس نے, نہ ولی نے نہ عالم نے. جی ذلیل میں ہوتا ہے جی میں ہونا تو میں نہ اللہ کرے سارے ذلیل ہو جاؤ. او ذلیل نے جنہ نو میں روزانہ رگڑنا تے اگو بولن جوگے کوئی نہیں. میں تو عزت نال بولنا پر جی گل کا جواب نہ ہوئے وہ عزت والا ہوتا ہے. جڑا اگو کری جائے تو گل اگو آوے کوئی نہ وہی دلیل ہوتا ہے. مناظرے دیا کیسٹا خصوصاً خانے والے تھوڑے واسطے سننی ضروری ہے کیونکہ مناظرہ اتوں تصا مناظر گلیا سی. وہ تین کیسٹا پہ وہ سنیا جی تو آپ ہی مڑ فیصلہ چکر جی فیصلہ کے ہوا پیا. اشرف شالوی صاحب کی آخر آواز ہوے گی کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, اصل تھان گزارش کرنے ہاں کہ تصا سارے نصاب کے خلاف بولو. یہ فیصلہ ہوتے محفوظ وہ حاصل کرو. میری ایک اور کیسٹ ہے مسٹر جناد تعارف خصوصاً وہ بھی نال حاصل کرو. ایک اور کیسٹ ہے عورتوں کی عادتیں. ایک نواں موضوع میں لایا تو لاہور والے پاسے سے بڑا مقبول ہوا. تو ہوں ملتان والے پاسے میں آیا تو اتنے بیبیاں کئی آخیا انہیں آخیا جی عورتوں کی عادتیں لائیا نہیں اویں مردہ بھی تو دس نہ. ان شاء اللہ اللہ زندگی ساتھ دیتا تو مردوں کی بھی دساگا مردوں کی آدت بھی دساگا. بارہ عورتوں والی نے سناؤ کیونکہ یہ بخت والی پہلو سیدیا ہو جان گھر کچھ نہ کچھ تو سیدیا ہو ہی لئی کھڑیاں نے سارے. میں ہاں تو سویرے بال سکولوں سے کڈو تو ٹی وی چکلا گھروں ہٹا دو تو جی پہلو فوٹا لے کے یہ تیرے گل نہ پوے تو موڑا انہیں آخنا تو نکل شابش اوترا نہیں کھٹنا پتا نہیں کہڑے موڑ بھی تو متے چڑھ گیا. نبی پاک جو فرمایا انی تھا وحبال الشیطان یہ شیطان دیا رسیاں ہیں. دین سچے دی مخالف دین سچے دی مخالف ایک حکومت ہوں دیئے ایک رنہ ہوں دیئے دو طب کے بڑے مخالف بن دیئے. ہاں تاں کر کے نبی سرور نے فرمایا ہے سو عورتوں وچوں ایک جنت جائے گی ننانوے جانم جان گی. اللہ تعالیٰ جنت جو حوراں کیوں رکھی ہیں کیوں رکھی ہیں رنہ جو بہتی ہیں جانم جان گیا. یہ حوصلہ کر جڑی ٹائم ہم تو آزادی لیں گی لے لے حوصلہ کر کھلوتی تیرے واسطے دو دکھ پھپھے کٹن آزادی لیں گی. لانتی ہوتی عورت نہ مراد قسم خدا دی کر کے آنا جے چنگی بنے نا تے مڑ چنگی بھی چنگی ہوتی ہے تے جے پیڑی بنے تے بزرگ فرماندے نے سو پیڑے بندے ایک پاسے تے ایک پیڑی لانے پاسے سو بندے او تباہی نہ کر سن جڑی ایک نام مراد لانتر کر سکے. دعا کر اللہ تعالی حضور دے غلاماں دا صدقہ نا چیز نو اس دنیا دے ہر شر تو بچا کے ایمان کامل نال لے جاوے. میرے خاندان نو میرے دوستاں نو مسلماناں نو ایمان والیاں نو خیر نال لے جاوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم. یا رب العالمین یا رب العالمین یا مجیب الدعوات مولا سانو اسلاف والے جذب عطا فرما ساڈے بزرگاں والے سانو جذب ایمان عطا فرما قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. پتر گل انہوں نے ٹھیک ہے سوال جڑا انہوں کیتا ہے بالکل بجا ہے لیکن جواب بھی سنو. علامہ اقبال دا جو کم سی اے شریعت دا ایک اصول ہے کہ خیر کثیر کے لیے شر قلیل کا ارتکاب جائز ہوتا ہے. علامہ اقبال پہلا دور اس دا گمراہی تے کفر دا ہے, درمیانہ ہدایت دا ہے, آخری دور اس دا معرفت خدا دا ہے. علامہ خود اعتراف فرمایا کہ پہلا دور میرا دور جہلیت تھا. علامہ جڑی ظاہری شکل وضع بنائی رکھی ہے انگریزاں دے فتنے جانن تے اس قوم نو سمجھاون واسطے اسے وضع بنائیے, اس بڑا کچھ لکھیا ہے تاکہ قوم کسے پاسے بچ جاوے یہودیت دے فتنیاں تو. وہ سارا کچھ سمجھایا ہے تے یہ اس دا کم جڑا سی وہ خیر کثیر سی, شر قلیل دا ارتکاب اس دا جائز سی. ورنہ جیڑیاں معرفت دیاں گلاں اس مرد حق کر چھڈیاں وہ اللہ دے ولی تو بغیر کسے دے منہ چوں نہیں نکلدا. آخر دعوانا الحمدللہ.